اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عمله مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں کہ رضا الہی کے لیے اصول ثواب کے لیے علم دین حاصل کرنے کے لیے آج کے اس مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا۔ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہزارہا اسلام بھائی الحمدللہ محرم الحرام کے 8, 9, 10 تاریخوں میں یہاں وقت گزارنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں اور دنیا بھر میں مدنی چینل کے ناظرین بھی موجود ہیں۔ تو اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شرکت کی ابھی سے نیت فرما لیں۔ الحمدللہ کچھ ہی دیر میں امیر علیہ سنت دامت برکات العالیہ کی ہم زیارت کریں گے ان کے مدنی پھولوں سے، اپنے دل کے مدنی گلدستے کو سجائیں گے انشاءاللہ۔ اور بڑی اچھی بات ہوتی ہے کہ اگر ان باتوں کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنائیں، کیونکہ مدنی مذاکرے میں ہر اسلام بھائی چاہے اپنی عبادت کے معاملات، دنیاوی جو اس کے زندگی بھر کے معاملات ہوتے ہیں، رشتہ داریوں کے معاملات، ذاتی معاملات، تو یہ ایک ایسا ملٹیپل ایک طرح سے ایک تربیت کا ایک سلسلہ ہوتا ہے کہ مختلف موضوعات پر الحمدللہ ہمیں تربیت کا مواد ملتا ہے، اور بہت خوش نصیب ہیں وہ اسلام بھائی کہ جو اپنی ذات میں ان چیزوں کو نافذ کرتے ہیں۔ جیسا گزشتہ دنوں امیر علیہ سنت نے صاحب ترتیب ہونے کے حوالے سے جو ارشاد فرمایا کہ کئی افراد ایسے ہوتے ہیں، مسلمان ایسے ہوتے ہیں جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر نمازوں کا آغاز کر دیتے ہیں مگر ظاہر پچھلی قضا بھی باقی ہوتی ہیں، تو اس طرف توجہ دلائی اور ذہن دیا کہ بھئی آپ جلد از جلد اپنے آپ کو صاحب ترتیب بنائیں کہ ایسا شخص ہو کہ جس کی نماز قضا نہ ہوئی ہوں، تو اس کے بھی ضروری احکامات ہیں، تو اس کو سیکھنے کا فرمایا، پھر اپنی قضاء عمری ادا ہو اس کا اہتمام کیا جائے، پھر اسی طرح تلاوت قرآن کرنے کا ایک ذوق شوق بڑھایا کہ جناب روزانہ جو حافظ قرآن ہے ذہن نصیب روزانہ ایک منزل تلاوت کریں، ورنہ کم از کم دو پارے، اور عام طور پر جو قرآن پڑھنا جانتے وہ اپنا سلسلہ بنائے کہ کم از کم ایک پارہ ہی سلسلہ ہو جائے، تو دیکھا جاتا ہے کہ الحمدللہ اس طرح کی جو مدنی تحریکیں ملتی ہیں، جیسے مسواک شریف کی تحریک ہے، اس کا تو یوں سمجھنے کہ روزانہ ہی ایک تذکرہ ہو رہا ہے، تو یوں آج بھی فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز میں عام نوجوان بھی الحمدللہ تو مسواک شریف لیے اور مسواک کرتے نظر آ رہے ہیں۔ تو ایک ہے سلسلہ کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتیں پا کر مدنی چلن کے ناظرین کو بھی دیکھیں کہ دنیا بھر میں جو آج کہیں سے مدنی منع مدنی منیا جو سوالات کرتے ہیں تو ایک نظر آتا ہے کہ ان کے گھر میں مدنی چینل کا کتنا اثر ہے، تو کاش کہ ہم عمل کرنے والے بن جائیں، تو اول تاخیر شریک رہیں گے تو بہت ساری باتیں کنفیوژنز دور ہوتے ہیں، جی ہاں، کیونکہ ظاہر مختلف ذریعے سے مس ڈیلنگ ہوتی ہے، مس گائیڈ کیا جاتا ہے، تو جب امیر علیہ سنت اپنے انداز میں میٹھے میٹھے انداز میں ان باتوں پر تربیت کے مدنی پھول ارشاد فرماتے ہیں تو دیکھا جاتا ہے کہ سال ہا سال میں کا پھنسا ہوا کوئی وسوسہ جو ہے نا وہ یک لخت جو ہے وہ نکل جاتا ہے، تو اول تاخیر شریک رہیں گے اور انشاءاللہ اس کی خوب خوب برکتیں حاصل کریں گے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ عز و جل کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم ملیں اور مصافحہ کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلام بھائیو، درود پاک کی کثرت عین سعادت ہے، خاص کر جو تربیت اجتماع میں اور مدنی قافلے کی نیت سے جو یہاں آئے ہیں، تو تحفے لے کے ہی جانے تو لے جائیں گے انشاءاللہ کہ روزانہ کم از کم 313 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی تو ضرور عادت بنائیں گے انشاءاللہ۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے عیون الحکایات، اس میں بڑے ایمان افر واقعات نقل ہیں، دو جلدیں اس کی، اس کی جلد نمبر 2 اس کے صفحہ نمبر 396 پر حضرت سیدنا عبد الرحمن بن علی جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک بڑی دلچسپ اور سبق آموز حکایت نقل کی ہے۔ لکھتے ہیں کہ کسی گھر میں ایک عجیب و غریب ناگن یہ رہا کرتی تھی جو روزانہ سونے کا ایک انڈا دیا کرتی تھی۔ گھر کا مالک مفت کی دولت ملنے پر بہت خوش تھا اور اس نے گھر والوں کو تاکید کر رکھی تھی کہ یہ بات کسی کو نہ بتائیں۔ کئی ماہ تک یوں ہی سلسلہ چلتا رہا، سونے کا انڈا ملتا رہا۔ ایک دن وہ ناگن اپنے بل سے نکلی اور اس نے ان کی بکری کو ڈس لیا۔ اب اس کا زہر ایسا خطرناک تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے بکری مر گئی۔ اب یہ دیکھ کر اس کے گھر والے گھبرا گئے، مگر اس شخص نے یہ کہہ کر اس کو تسلی دی کہ ہمیں اس سے جو انڈا ملتا ہے اس کا نفع اس بکری سے کہیں زیادہ ہے، لہذا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ عرصے کے بعد اس ناگن نے ان کے پالتو گدھے کو ڈس لیا، وہ بھی فوراً مر گیا۔ اب تو یہ شخص بھی بڑا گھبرایا، مگر لالچ کے مارے اس نے فوراً خود پر قابو پایا اور کہنے لگا کہ یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ ناگن جو ہے یہ مسلسل ہمیں نقصان پہنچا رہی ہے، مگر جب تک یہ جانوروں تک اس کا نقصان محدود ہے میں صبر کروں گا، اس کے بعد نہیں۔ پھر 2 سال کا عرصہ گزر گیا، اس ناگن نے کسی کو نہیں ڈسا۔ اب جو گھر والے تھے وہ بھی جانوروں کا جو نقصان ہوا تھا اس کو بھول گئے۔ پھر ایک دن اس ناگن نے ان کے غلام کو ڈس لیا۔ اس بیچارے نے مدد کے لیے اپنے مالک کو پکارا، مگر اس سے پہلے کہ مالک اس تک پہنچتا زہر کی وجہ سے غلام کا جسم پھٹ چکا تھا۔ اب وہی شخص پریشان ہونے کر کہنے لگا کہ اس سانپ کا زہر تو بہت خطرناک ہے کہ اس نے اب تک جس کو ڈسا وہ فوراً مر گیا، اب کہیں یہ میرے گھر والوں میں سے کسی کو نہ ڈس لے۔ کئی دن اسی پریشانی میں گزر گئے کہ اس سانپ کا کیا جائے۔ دولت کی ہرس، دولت کی لالچ نے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی اور اس نے یہ کہہ کر اپنے گھر والوں کو مطمئن کیا کہ اگرچہ اس سانپ کی وجہ سے، اس ناگن کی وجہ سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے، مگر سونے کے انڈے بھی تو ملتے ہیں، لہذا ہمیں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ دنوں بعد اس ناگن نے اس کے بیٹے کو ڈس لیا۔ اب زہر کا اثر ختم کرنے والی دوائیں بھی دی گئیں لیکن فائدہ نہ ہوا اور اس کے لڑکے کا انتقال ہو گیا۔ اب جوان بیٹے کی جب موت ہوئی تو میاں بیوی غضبناک ہو گئے، کہنے لگے کہ اس ناگن میں کوئی بھلائی نہیں، بہتر ہے کہ اس خطرناک جانور کو فوراً قتل کر دیا جائے، مار دیا جائے اس کو۔ اب ناگن نے بھی جب یہ معاملہ دیکھا تو کچھ عرصے کے لیے غائب ہو گئی اور اس طرح وہ سونے کے جو انڈے مل رہے تھے وہ بھی ملنا موقوف ہو گئے۔ اب جب کافی عرصہ گزر گیا تو انڈا نہ ملنے کی وجہ سے وہ میاں بیوی کی لالچی طبیعت جو ہے وہ مچلنے لگی۔ چنانچہ وہ دونوں میاں بیوی سانپ کے بل کے پاس آئے اور دھونی دی، کچھ جلایا وہاں پر، گویا سلو کا پیغام دیا۔ اب حیرت انگیز طور پر وہ ناگن واپس آ گئی اور پھر سے سونے کا انڈا ملنے لگا۔ مال و دولت کی لالچ نے انہیں اندھا کر دیا۔ اپنے جانور، اپنا بیٹا، اپنا غلام، ان کا مرنا سب بھول گئے۔ پھر ایک دن اس ناگن نے سوتے میں اس کی زوجہ یعنی اس کی بیوی کو ڈس لیا۔ عورت چلائی، شوہر نے فوراً کچھ علاج کرنا چاہا، مگر تھوڑی دیر میں تڑپ تڑپ کر اس نے بھی جان دے دی۔ اب وہ لالچی شخص بالکل اکیلا رہ گیا۔ اس نے سانپ والی بات اپنے بھائیوں کو، اپنے دوستوں کو بتا دی۔ سب نے یہی مشورہ دیا کہ تم نے بہت بڑی غلطی کی، اب بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ، جتنی جلدی ہو سکے اس خطرناک سانپ کو مار ڈالو۔ چنانچہ گھر آ کر وہ شخص سانپ کو مارنے کے لیے گھات لگا کر بیٹھ گیا، اچانک اس سانپ کے بل کے قریب ایک موتی نظر آیا اس کو۔ اب اسے دیکھ کر اس کی لالچی طبیعت پھر خوش ہو گئی، دولت کی ہوس نے اسے سب کچھ بھلا دیا۔ وہ کہنے لگا کہ وقت طبیعتوں کو بدل دیتا ہے، یقیناً اس ناگن کی طبیعت بھی بدل گئی، جس طرح یہ سونے کے انڈوں کے بجائے اب موتی دینے لگی، اسی طرح لگتا ہے اس کا زہر بھی ختم ہو گیا ہے، لہذا اب مجھے اس سے کوئی خطرہ نہیں۔ یہ سوچ کر اس نے اس ناگن کو مارنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ روزانہ ایک قیمتی موتی ملنے لگا، وہ شخص خوش رہنے لگا اور سانپ کی پرانی دھوکے بازی بھول گیا۔ ایک دن اس نے سارا سونا موتی ایک برتن میں ڈال کر اس کو سرہانے رکھ کر سو گیا۔ اسی رات اس ناگن نے اسے بھی ڈس لیا۔ جب اس کی چیخیں بلند ہوئی، اس کے پڑوسی، رشتے دار، دوست، احباب بھاگم بھاگ وہاں پہنچے۔ اس کی حالت دیکھ کر کہنے لگے کہ تم نے اسے مارنے میں سستی کی، لالچ میں آ کر اپنی جان داؤ پر لگا دی۔ لالچی شخص شرم کے مارے کچھ نہ بول سکا، سونے بھرا برتن نکال کر ان کے لوگوں کے حوالے کر دیا، جسے دیکھ کر وہ سب کہنے لگے کہ آج کے دن یہ مال تیرے کسی کام کا نہیں، کیونکہ اب یہ دوسروں کا ہو جائے گا۔ اور پھر کچھ ہی دیر کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ مال و دولت کی ہرس، مال و دولت کی لالچ نے ہنستے بستے گھرانے کو اجاڑ کر رکھ دیا۔ تو یقیناً جو حریص ہوتا ہے، جو لالچی ہوتا ہے، اس کی نگاہ محدود ہوتی ہے، وہ صرف وقتی فائدہ دیکھتی ہے، جس کی وجہ سے وہ درست فیصلے کرنے میں ناکام رہتا ہے اور نقصان اٹھاتا ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً لالچ عام طور پر جسے ہم کہتے ہیں تو یہ تو مال و دولت کی لالچ ہے، لیکن علماء نے جو اس کی تعریف لکھی ہے وہ یہ کہ کسی چیز سے جی نہ بھرنے اور ہمیشہ زیادتی کی خواہش رکھنے کو ہرس لالچ، اور ہرس رکھنے والے کو حریص کہتے ہیں، لالچی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، آج امیر علیہ سنت کی پوتی ماشاء اللہ یہ بھی حاضر ہوئی ہیں، حسن رضا بھی موجود ہیں، اور یہ روز ماشاء اللہ ایک انداز ہم امیر علیہ سنت کا دیکھتے ہیں کہ دل جوئی، اور یہ اس طرح سے مدنی مذاکرے میں، علم دین کی مجلس میں آنے کا ایک اہتمام، نیتوں کا اہتمام۔ تو یہ بھی آگے میں چل کے یہ اسی طرح کی بات عرض کرنے لگا تھا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہرس کا تعلق صرف مال و دولت سے ہوتا ہے، تو علماء نے اس کی بڑی پیاری تفصیل لکھی ہے کہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ ہرس تو کسی شے کی مزید خواہش کا نام ہے، وہ کسی چیز میں بھی ہو سکتی ہے، چاہے مال میں یا کچھ اور۔ چنانچہ مزید مال کی خواہش رکھنے والے کو مال کا حریص کہتے ہیں، مال کا لالچی کہتے ہیں۔ مزید کھانے کی خواہش رکھنے والے کو کھانے کا حریص کہا جاتا ہے۔ نیکیوں میں اضافے کے تمنائی کو نیکیوں کا حریص کہا جاتا ہے، جبکہ گناہوں کا بوجھ بڑھانے والے کو گناہوں کا حریص کہا جاتا ہے۔ تو حضرت صدر الشریعہ علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمتہ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ لالچ اور حرص کا جذبہ خوراک، لباس، مکان، سامان، دولت، عزت، شہرت، الغرض ہر نعمت میں ہوا کرتا ہے۔ تو ہم دیکھیں کہ ہماری کیا کیٹیگری ہے، کیا ہم ہیں نیکیوں کے حریص کہ جناب نیکیوں کے کا حرص بڑھ جائے، اذان ہو تو اٹینشن ہو جائے کہ او ہو ماشاء اللہ اذان ہو رہی ہے، اس کا جواب دینے میں تو سبحان اللہ ہر کلمے پر مرد کو 200,000 نیکیاں ملتی ہیں، گویا اس اذان کا جواب دوں گا تو مجھے 300,000 نیکیاں ملیں گی، آئیں بھائی فوراً فوراً نیکیاں کماتے ہیں، مسجد میں جلدی جلدی پہنچ جاتے ہیں تاکہ پہلی صف میں مجھے با جماعت نماز پڑھنے کی سعادت مل جائے، مجھے قرآن پڑھنا آتا ہے تو چلو میں کچھ نہ کچھ قرآن روزانہ پڑھوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ میں درود پاک کی کثرت کروں، میں کھانا کھاؤں تو کھانا کھانے سے پہلے بھی اچھی اچھی نیتیں کر لوں تاکہ یہ کھانا کھانا بھی میرا عبادت میں شامل ہو جائے. میں جناب اگر اللہ کے راہ میں مال خرچ کروں تو اس میں بھی مزید اچھی اچھی نیتیں بڑھاؤں تاکہ کسی طرح میرا یہ مال جو ہے میری آخرت کے معاملے میں مجھے سرخروئی دلائے, مجھے عزت مل جائے, میری نجات کا ذریعہ بن جائے. لیکن کہاں کہاں, ہم تو جناب وہ مال و دولت کے جال میں پھنسے ہوئے, دن بدن بس مال کسی طرح میرا بڑھ جائے. میری ایک دکان ہے تو دو دکانیں ہو جائیں, ایک شہر میں کاروبار ہے تو دوسرے شہر میں ہو جائے, چھوٹا سا گھر ہے تو بڑا گھر بن جائے, عام گاڑی ہے تو ایئر کنڈیشن گاڑی مل جائے, ایئر کنڈیشن چھوٹی گاڑی ہے تو بڑی گاڑی مل جائے, خوب مال و دولت کی ریل پیل ہو, بس کسی طرح بھی میں مالدار بن جاؤں, مجھے شہرت مل جائے, میری واہ واہ ہو جائے, میرا خوب مطلب اس میں سلسلہ بن جائے, تو یہ بھی ایک سوچا جائے کہ آخر اس دنیاوی مال و دولت کا آخرت میں کام کیا ہے. بلکہ کسی نے تو بڑی خوبصورت بات کہی کہ جب انسان کا انتقال ہوتا ہے اور اس کو جو کفن پہنایا جاتا ہے نا, تو اس کفن میں جیب نہیں ہوتی ہے, اس کفن میں جیب نہیں ہوتی ہے, سارا جو بھی آپ نے بریسلیٹیں پہنی ہوئی ہیں, انگوٹھیاں چڑھائی ہوئی ہیں, جو خوبصورت مہنگے سے مہنگی گھڑی پہنی ہوئی ہے, یہ سب اتار لیا جائے گا. آپ کی قیمتی گاڑی یہ گیریج میں کھڑی ہو جائے گی, آپ کا بینک بیلنس سب کچھ یہیں کا یہیں رہ جائے گا, آپ کے عالی شان مکان, آپ کی کوٹھیاں, آپ کا جو کچھ بھی آپ کی آسائشوں کے سامان ہیں وہ سب کے سب وہ یہیں رہ جائیں گے. اور جو نیکیاں کی ہوں گی, عبادتیں کی ہوں گی, والدین کی فرما برداری کی ہوگی, رزق حلال کمایا ہوگا, ذہ نصیب نیکی کی دعوت دینا نصیب ہوا ہوگا, اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین متین کی خدمت کی ہوگی, مساجد کی تعمیر کی ہوگی, مدارس کی تعمیر کی ہوگی, تو یقیناً انسان دنیا سے تو چلا جاتا ہے لیکن کہیں ایسے نیک اعمال ہوتے ہیں کہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو قبر میں اس کا اجر ملتا ہے. تو کاش ہمیں نیکیوں کی لالچ عطا ہو جائے, ہم نیکیوں کے حریص ہو جائیں کہ بس نیکیاں کرنی ہے, میری نماز قضا نہ ہو, میں اللہ کرے کہ ایسی مجھے برکتیں مل جائیں مبارک راتوں کے صدقے کہ میں تہجد گزار بن جاؤں, میں نوافل ادا کرنے والا بن جاؤں, میں حسن اخلاق کا پیکر بن جاؤں, لوگوں سے اچھی ملنساری کے ساتھ میں ملاقات کروں, ان کو نیکی کی دعوت پیش کروں, میرا اخلاق میرا کردار اتنا اعلیٰ ہو جائے کہ لوگ مسجدوں کی طرف آ جائیں, نیکیوں کی طرف آ جائیں, کہ فی زمانہ جس طرح سے معاشرے کی جو برائیاں پھیلتی جا رہی ہیں تو اس میں ہر ایک کی ذمہ داری ہے. آج دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جو ہزار ہا عاشقان صحابہ و اہل بیت اور جو او بی وین کے ذریعے مختلف مقامات پر جو جمع ہو کر اس وقت مدنی چینل پر یہ مدنی مذاکرے میں حاضر ہیں, ہم نہیں دیکھتے؟ ہمارے جو معاملات ہیں, جو ہمارے علاقہ ہے, جو ہمارے قصبے ہیں, جو ہمارے دیہات ہیں, جو ہمارے شعبے ہیں, بھلے اپنے ڈپارٹمنٹس میں دیکھ لیں کیسی کیسی برائیاں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں, شراب, جوا, طرح طرح کے نشے, بے حیائی کے معاملات, کس قدر معاشرہ بگاڑ کی طرف چلا جا رہا ہے. ملاوٹ کے معاملات دیکھیں تو بس ہر ایک کو دھنے کے میں رات ہی رات میں مطلب وہ امیر کبیر بن جاؤں, ملاوٹ کا دور دورہ ہے, کیسا مطلب لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں. علامان کس طرح سے مطلب یہ مال و دولت کے جو حریص ہیں, جو مال و دولت کی لالچ جن کو پڑ جاتی ہے, وہ انسانی جانوں سے کھیلتے ہیں, انسانی جانوں سے کھیلتے ہیں. ابھی کسی نے مطلب بتایا تھا کہ یہ جس طرح امیر سنت تو اس کی بڑی مذمت فرماتے کہ پان گٹکا جس طرح سے یہ کھایا جاتا ہے, اس میں جو ملاوٹ کا جو سلسلہ بڑھ گیا کہ جناب یہ پان گٹکے بیچنے والے ان کو مطلب دیا ہوگا کسی نے کہ جناب یہ کیمیکل ملاؤ تو یہ چونا ملائیں تو اس طرح آپ کے ٹیسٹ ہو جائے گا اور جناب فلانا ہو جائے گا, اس کے ذریعے لوگوں کے گلوں کے کینسر, ان کے گال سڑ گئے, طرح طرح کے امراض پھوٹ گئے, لیکن اس طرح کی ملاوٹ کرنے والوں کو بھی کوئی سمجھاتا نہیں ہے. اور خاص کر ہمارے باب الاسلام کے جو علاقے ہیں ان میں تو یہ پان گٹکا اس کی وبا تو بہت زیادہ عام ہے, بچے کیا یہاں کی تو عورتیں تک مطلب یہ پان گٹکوں کی عادی ہوتی ہے, اور کس طرح سے یہ امراض ہے یہ بڑھتے اور پھیلتے جا رہے ہیں. تو اے میرے میٹھے میٹھے ہو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، خدا را اپنی آخرت کی فکر کیجئے کہ ہمیں مرنا ہے، اندھیری قبر میں اترنا ہے، اور اگر خدا نخواستہ رب تعالی کی نافرمانیوں کا سلسلہ رہا، گناہوں کا بازار گرم رہا، تو یاد رکھیے کہ گناہوں کے سبب ایمان چھن جانے کی بھی وعیدیں ہیں کہ بندہ جب موت کا وقت ہوتا ہے تو اس کا ایمان چھین لیا جاتا ہے، اس موت کے وقت اس کو طرح طرح کی تکلیفوں کا سامنا ہوتا ہے، اس کی روح اس کے جسم سے بہت ہی سختی کے ساتھ نکالی جاتی ہے، اس کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کی قبر کی دیواریں آپس میں مل جاتی ہیں، تو جو نماز میں سستی کرتے ہیں، ماں باپ کو جو ستاتے ہیں، جو حرام روزی کماتے ہیں، شراب پیتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، سود کا لین دین کرتے ہیں، ان کو ڈر جانا چاہیے کہ اگر بغیر توبہ کیے مر گئے، رب تعالیٰ ناراض ہوا، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روٹ گئے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قبر میں عذاب کا سامنا ہو، قبر کی دیواریں مل گئیں تو کیسے بچ سکیں گے، قبر میں آگ بھڑکا دی گئی تو کہاں جا کر چھپیں گے، سانپ اور بچھو مسلط کر دیے گئے تو کہاں بھاگ سکیں گے، اپنے آپ کو کس طرح اس عذاب کو سہ سکیں گے؟ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلام بھائیو، اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر رحم و کرم فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہمیں سنت و بھری، عافیت و بھری، راحت و بھری، صحت و بھری اللہ تعالی زندگی نصیب فرمائے، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمیں قیامت کے دن شفاعت نصیب ہو، لمحہ بھر بھی رب تعالی ہمیں جہنم میں داخل نہ کرے، بس آقا کے قدموں میں، میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوس میں ہمیں مرشد کے ساتھ جگہ نصیب ہو جائے۔ تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہے، آج اجتماع میں آ گئے تو اب نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ آج سے میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، انشاءاللہ پھر یہاں سے ایسا جذبہ لے کر جائیں کہ نمازی بننا بھی ہے، نمازی بنانا بھی ہے انشاءاللہ، اور مسجد آباد کرنی ہے، مسجد انشاءاللہ ہم آباد کریں گے، مسجد برو تحریک جاری رہے، مسجد برو تحریک جاری رہے، مسجد برو تحریک جاری رہے۔ تو دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو اپنے علاقوں میں، اپنے محلوں میں اس کو بڑھانے کی کوشش کریں، ہفتہ وار اجتماع میں پابندی کے ساتھ، ظاہر خود شرکت کریں گے تو دوسروں کو دعوت دے سکیں گے، پھر مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے، دنیا بھر میں اس سنتوں کے پیغام کو عام کرنا ہے، خوب خوب نیکی کی دعوت کو عام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے دین متین کی خدمت کے لیے ہمیں قبول فرمائے، اور دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کاموں کو کرتے رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آئیے امیر علیہ سنت کے مدنی پھولوں سے اپنے دل کے مدنی گلدستے کو سجاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت والا الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ نويت سنة الاعتكاف، جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں، اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ہردے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت فرما لیجئے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، دل میں نیت حاضر ہونے کے ساتھ ساتھ زبان سے کہہ لیں تو اچھا ہے۔ یاد رکھیے مسجد کے اندر کھانا پینا، سونا سہری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا، یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے احتکاف کی نیت کی ہوئی تھی. کھانا پینا سامنے آ گیا تو کھانے پینے کے لیے احتکاف کی نیت نہیں ہو سکتی. ثواب کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے نیت کیجیے اور کچھ ذکر و درود کر لیجیے. مثلاً 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اب مسجد میں کھانا پینا چاہتے ہیں تو کھا پی لیجیے، سو بھی لیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. رسالہ ضیاء درود و سلام، پیج نمبر 9-10. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر درود شریف پڑھ کر اپنی مجالس کو آراستہ کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ 1438-1439 سن ہجری کے محرم الحرام کی آج 9ویں شب ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں چاند رات سے مدنی مذاکروں کا مسلسل سلسلہ ہے. آج ہمارے ساتھ جنیدی کابی نعت کے کثیر عاشقان صحابہ و اہل بیت عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں تشریف لائے ہیں، شاید 3 دن کے لیے تشریف لائے ہیں. یہ سکھر باب الاسلام کے سندھ کے بہت سارے شہر، قصبے، دیہات وغیرہ مل کر، ہو سکتا ہے اس میں زمزم نگر بھی شامل ہوگا، حیدرآباد زمزم نگر کے بھی کچھ اسلام بھائی آئے ہیں. مین تو جنیدی کابینات، جی مین جنیدی، زمزم نگر نہیں ہے. ماشاءاللہ یہ جنیدی کابینات کے بہت زیادہ تعداد میں، شاید یہ تاریخی ان کا یہ سلسلہ ہے، اتنے سارے. آپ سے جو ہدف لیا تھا وہ لگتا ہے وہ انہوں نے بھرپور کوششیں کر کے پورا کرنے کا ایک کوشش کی ہے، کوشش کی ہے الحمدللہ. بزر یہ ابھی میں ہمارے ساتھ ملحال مغلاں ضلع چکوال پاک غوری کابینہ، ماشاءاللہ ان کے عاشقہ رسول بھی سکرین پہ نظر آ رہے ہیں. مرحبا جی آیا نو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب ابھی بھی ثواب دے پاؤں گی ضروری نہیں، بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائیے. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد سبحان تعالی بول رہا ہوں یو کے میں سے. میرے رسول کیا فرما دیجیے حضرت امام حسین کو اور ان کے ساتھیوں کو کیوں شہید کیا گیا تھا؟ کیونکہ ہم کو تو حضرت امام حسین سے پیار ہے. کہہ دو مرشد چل مدینہ. امام حسین کے تعلق سے کچھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سوال دوبارہ. میں محمد سبحان تعالی بول رہا ہوں یو کے میں سے. میرے رسول کیا فرما دیجیے حضرت امام حسین کو اور ان کے ساتھیوں کو کیوں شہید کیا گیا تھا؟ کیونکہ ہم کو تو حضرت امام حسین سے پیار ہے. کہہ دو مرشد چل مدینہ. امام حسین کو یہ امام کہہ ہیں، امام نہیں ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا کو ان کے ساتھ جو حضرات تھے ان کو کیوں شہید کیا گیا؟ دراصل وہ یزید نے جو کہ اچھا آدمی نہیں تھا, پلید تھا, تو یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مطالبہ کیا کہ مجھے تم بادشاہ مان لو, کنگ مان لو, خلیفہ مان لو. تو امام علی مقام تو صحابی رسول, نواسا رسول, تو یہ ایسے شخص کو کیسے اپنا وہ لیڈر تسلیم کریں اور اپنا کنگ مانے, بادشاہ مانے. انہوں نے منع فرمایا کہ میں نہیں مانتا ان کو بادشاہ. تو اس پر یہ یزید جو تھا ان کا مخالف ہو گیا, دشمن ہو گیا, اور ان کی مطلب جان لینے پر آمادہ ہو گیا آخرکار کربلا میں. اب دوسرے جو رفقا تھے وہ چونکہ امام علی مقام کے ساتھ تھے تو اس لیے وہ بھی اس میں شہید ہوئے, امام علی مقام بھی شہید ہوئے. اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل فرمائے. مگر یزید نے بظاہر تو اپنی حکومت بچا لی, لیکن حقیقت میں وہ بازی ہار گیا. آج تک لوگ اس پر لعنت بنامت کر رہے ہیں, برا بھلا کہہ رہے ہیں, یزید کو پلید بولتے ہیں. اور یہ زیادہ عرصہ اس نے وہ زندہ بھی نہیں رہا, دو ماہ, سو سال, سات ماہ شاید, بہت مختصر مدت اس نے وہ دنیا میں بس وہ گل چھرے اڑائے اور آخر کار یہ بری موت مرا. مختلف روایتوں کے مطابق, ایک روایت کے مطابق یہ کہ بندر پالتا تھا, اسی کے بندر نے اس کو کاٹ لیا, اس کا زہر چڑھ گیا, اس سے مر گیا. ایک روایت کے مطابق شرابیں بہت پیتا تھا تو پیٹ کی بیماریوں میں مبتلا ہوا اور دست پھرتا رہے موشن کرتے کرتے یہ مر گیا. اور ایک روایت کے مطابق اس کے مجازی کسی رومن کرسچین عورت سے اس نے کیا, تو وہ بناوٹی عشق کرتی رہی کہ یہ بادشاہ سے کسے بگاڑے. آخرکار موقع پا کر اس نے کہا کہ وہ جنگل میں تم فلاں جگہ حمص علاقہ ہے وہاں جنگل میں آؤ, اکیلے آنا, تو پھر ہم موج کریں گے. تو وہ اس کے عشق میں پہنچا وہاں اکیلا, گھوڑا دوڑاتا ہوا. وہ رومن جو اس کی معشوقہ تھی وہ بھی وہاں موجود تھی. اس نے اس کو شراب پلائی, شراب کے نشے میں جب بد مست ہوا تو اس نے اپنا خنجر آبدار نکالا جو چھپا کے رکھا تھا خنجر, اور اس کو یہ کہتے ہوئے اس نے اس پر وار کیا کہ بے وفا, تو نے اپنے نبی کے نواسے کے ساتھ غداری کی اور وفا نہیں کی, تو میرے ساتھ کیا وفا کرے گا؟ یہ کہتے اس پر وار پر وار کر کے اس کو مار کے پھینک دیا. چند روز تک اس کی لاش جو تھی وہ چیل کووں کی دعوت پہ رہی, چیل کوے نوچتے رہے اس کو, گد نوچتے رہے, کتے نوچتے رہے, جنگل میں لاش کا پھر کیا ہوتا ہے. آخرکار اس کو ڈھونڈتے ہوئے اس کے جو بھی ساتھی تھے وہ پہنچے اور یزید کی گلی سڑی لاش کو گڑا کھود کے وہی دابائے, یہ اس کا انجام ہوا. اس کے مجازی بھی جس انداز میں آج کل ہوتا ہے ان کو بھی اس سے درس لینا ہے. اور دنیا کی حوث نے اس کو اندھا کیا, یزید کو اقتدار کی حوث نے اندھا کیا, اور اس نے امام علی مقام کے ساتھ یہ سلوک کیا. تو وہ اقتدار, الیکشن, تو اس میں جو کچھ ہوتا ہے ایک دوسرے کی عزتیں اتارتے, کیچڑ اچھالتے, خواہ مخواہ اس کے عیب ہوتے نہیں ہیں لیکن اس پر منسوب کر کے تومت لگاتے, یا عیب مل بھی گیا تو مسلمان کا عیب مل بھی جائے تو اس کو چھپانے کا حکم ہے, لیکن تو عیب ڈھونڈ کر اچھالا جاتا ہے, اس کو ڈیگریڈ کیا جاتا ہے تاکہ مجھے سیٹ مل جائے اور میں یہ بن جاؤں, تو ایم این اے بن جاؤں, تو منسٹر بن جاؤں. یہ ہوتا ہے عام طور پہ الیکشنوں میں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھا مسلمان کر دے. ہم مسلمان جو ہیں دوسروں کے عیب اچھالنے والے نہیں, بلکہ مسلمان جو ہے وہ عیب چھپانے والے ہوتے ہیں. اللہ ہم کو اچھا مسلمان کر دے. ہاں, یزید جو تھا وہ کرامت امام حسین پیج نمبر 48 پہ لکھا ہے کہ یزید 3 سال 6 ماہ, 3.5 سال وہ جو تھے اس نے تخت شیطنت پر جو چاہا کیا، آخر کار وہ مر گیا، جس کے مرنے کی کیفیات میں نے بتائی کہ وہ 3.5 سال صرف نشمر کا وہ کیا شعر ہے کسی کا، جو رہا تو نام حسین کا جسے یاد رکھتی ہے کربلا، نہ شمر کا وہ ستم رہا نہ یزید کی وہ جفا رہی، جو رہا تو نام حسین کا جسے یاد رکھتی ہے کربلا. اچھا ایک مدنی التجا آپ سے کر دوں، بیان ہو رہا تھا ماشاءاللہ، بیان بھی سنجیدہ تھا، قبر کے تعلق سے کچھ مدنی پھول دیے جا رہے تھے اور میں آیا تو سارے کھڑے ہو گئے اور نعرے لگانے شروع کر دیے. تو یہ تو کہیں بھی نہیں کرنا چاہیے، کہیں بھی سنت تو بڑا بیان یا کوئی عالم قرآن و حدیث کا بیان فرما رہے ہوں، اس وقت کوئی دوسرا بھلے کتنی بڑی شخصیت کا مالک آئے، اس طرح اٹھ کر اس کا استقبال نہیں کیا جاتا، نعرے نہیں لگائے جاتے، اس وقت بیان پر توجہ رکھی جاتی ہے، ورنہ کیا وہ جو بیان کر رہا ہے اس کا حوصلہ پست ہو جائے گا، وہ کنفیوز ہو جائے گا. یہ بھی ایک، پھر ہم جو سن رہے ہیں وہ ادھورا سنیں گے تو اس لیے ہمیں غلط فہمی ہونے کا اندیشہ کہ وہ کیا کہہ رہا تھا، وہ حلال کا حرام، حرام کا حلال ہو سکتا ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ جب بیان ہو رہا ہو تو پھر نعرے وغیرہ نہ لگائے جائے. ہاں بیان رک گیا، جیسے کوئی شخصیت تشریف لائی اور بیان کرنے والا بھی چپ ہو گیا اور اس کے استقبال میں، تو اب ٹھیک ہے وہ نعرہ لگاتا ہے آدمی یا کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ اپنی جگہ پر درست ہے. بیان کے دوران بیان سننا ہوتا ہے، اس کا ہر جگہ آپ نے خیال رکھنا، آئندہ کبھی بھی ایسا نہیں کرنا ہے کہ بیان ہو رہا ہو تو نعرے نہیں لگانے اور کھڑا نہیں ہونا. ہاں نعرے کے موقع پر بندہ نعرہ لگائے. اب میں یزید پلید کے انجام کی بات کر رہا تھا تو کسی نے نعرہ لگا دیا سرکار کی آمد مرحبا. اب یہ پتا نہیں نیند سے جاگا یا کوئی خواب دیکھ رہا تھا. تو اس طرح نعرہ کب اور کیا لگانا چاہیے اس کا بھی پتا ہونا چاہیے، سمجھ آنی چاہیے. اب وہ دیوانوں کا لاٹ ہے، ماشاء اللہ دل میلہ لگا ہوا ہے دیوانوں کا اور ہزاروں دیوانے ہمارے پہنچے ہوئے، تو انشاءاللہ بہت کچھ سیکھیں گے. ابھی دیوانوں سے یہ شکایت ہوتی ہے کہ یہ گھومنے نکل جاتے ہیں، تو گھومنے نہیں نکلنا. ابھی تو بڑے پیار سے بیٹھے ہوئے، آج پہلی بار عید ہے، آج کل عید کا دوسرا دن ہوگا تو رونق میں کچھ نہ کچھ کمی آ جاتی ہے، آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. اب باب الاسلام کے تو کچھ چلے بھی جاتے ہیں، تو بڑی مشکل سے آپ کو موقع ملا ہے. تو یہ 3 دن آپ کو کربلا والوں کی یاد میں اگر آئے ہیں تو وہ 72 تھے، آپ بھی 72 گھنٹے کربلا والوں کی یاد میں فیضان مدینہ سے باہر نہ نکلیں. اس میں میں بابا مشورہ بھی دوں گا خیر خواہی کے طور پر، جیسے کہ ہمارے اسلام بھائی جانتے ہوں گے کہ یہ آج بھی موبائل سروس بند رہی، کل بھی موبائل سروس بند ہے، پرسوں بھی موبائل سروس بند ہے، اور موبائل نیٹ ورکنگ اور نیٹ وغیرہ سارا سروسز میری جو اطلاع ہے اس کے مطابق بند ہے. تو یہ گیا ہے نیٹ بتا رہے ابھی 9 بجے کے بعد کھلا ہے، لیکن یہ مجھے بھی جمعہ المبارک کے بعد ہی پتا چلا کہ آج یہ ساری سروسز بند ہے، آج 8 تاریخ تھی پتا نہیں تھا. تو اب یہ کہ حالات کے بھی آپ کو اندازہ ہوتا ہوگا، تو مجھے تو میں تو مشورہ دوں آپ کو کہ فیضان مدینہ میں ہی رہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہاں پر ایک تو ویسے موبائل بند دن بھر میں، پھر نیکی کی دعوت، سیکھنے سکھانے کے سلسلے، اور پھر ایک طرح سے تحفظ بھی اور انشاءاللہ ثواب بھی اور نیکی بھی، تو یہ ہر طریقے سے بھلائی فیضان مدینہ میں نظر آ رہی ہے. اللہ حفاظت کرنے والا ہے، یہاں رہیں گے تو انشاءاللہ، کیونکہ ظاہری اسباب حفاظتی امور اور یہ سب ہے کہ یہاں انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا، کہیں بھی کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمارے شہر کو، ہمارے ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنائے. آمین آمین. کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے آپ سب جانتے ہیں، تو یہاں رہیں گے تو یہاں بھی رب چاہے گا وہی ہوگا، بے شک. اور ہم ہماری نظر حفاظتی امور اور ہمارے انتظامات پر ہم کو فخر نہیں ہونا چاہیے، ہم کو اللہ کی رحمت پر نظر ہونا چاہیے. کہ اس کی رحمت سے وہ ہماری حفاظت فرمائے گا. تو باہر جانے میں ادھر ادھر پھر بگدڑ ہی مچتی ہے, اس میں بندے کو چوٹ آ جاتی ہے, پھر باہر کیا ہوگا, کوئی ڈول بجا رہا ہوگا, کوئی اچھل رہا ہوگا, پھدک رہا ہوگا. اللہ کے بندو, آپ کے والد صاحب کی دسویں برسی ہو, دسویں برسی, اور کوئی ڈھول پہن کر آئے گا, میں آپ کے یہاں جو قرآن خوانی ہے اور نیاز ہے نا, میں اس میں آ رہا ہوں, وہ ڈھول پہن کر اچھلتے ہوئے کوئی ہاتھ میں رکھا ہوا ہے وہ اچھال رہا ہے, کوئی پٹا لکڑی کھیل رہا ہے, لاٹیاں گھما رہا ہے, اس طرح اگر آپ کے گھر پہ کوئی جلوس آ جائے آپ کے یہاں برسی میں وہ شرکت کے لیے, آپ کو کیسا لگے؟ تو آپ میں عقل نہیں ہے نواسا رسول کہ جو سالانہ عرس یوم شہادت آپ اس طرح مناتے ہیں, وہ ناچتے ہیں اور ڈھول بجاتے ہیں اور تشے بجاتے ہیں, پھدکتے ہیں, اچھلتے ہیں, کیا کیا کرتے ہیں, آپ کو ہو کیا گیا؟ تو اللہ کے گھر میں بیٹھے رہے, ان کو دیکھنا بھی گناہ ہے. ہاں ہاں بالکل, دیکھیں گے تو گناہگار ہوں گے, وہ جان کا خطرہ اور یہ تو اپنی جگہ پر ہے, آخرت بگڑنے کا خطرہ ہے اس کا کیا, عذاب قبر کا خطرہ ہے اس کا کیا, یہ زیادہ خطرناک ہے. تو ان کو دیکھنا بھی نہیں ہے, ان کا ان کے اس میں اضافہ بھی نہیں کرنا ہے. وہ کیا وادی شریف ہے نا, وہ جو جس کا مجمع بڑا ہے, من کسر سواد قوم فہو منہم, یہ حدیث پاک ہے کہ جو جس قوم کا مجمع بڑا ہے وہ انہی میں سے. تو ان ڈھول بجانے والوں اور پھدکنے والوں ناچنے والوں کا اگر آپ حصہ بنیں گے نا رش کر کے, تو یہ بھی انہی میں سے, حدیث شریف فرمائے نا کہ انہی میں سے. تو یوں بھی نہیں جانا ہے, ہر زاویے سے بچنا ہے, کوئی ایسا اینگل اس طرف جانے کے لیے بند نہیں رہا. اور آپ آئیں اللہ کے گھر میں فیضان مدینہ, تو بس تم تماشوں کی طرف مت کھینچو, نہیں جاتا نہیں جاتا, میں چھوڑ کے فیضان مدینہ نہیں جاتا, اب کہیں نہیں جانا ہے انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد. میرا نام محمد حامد رضا اٹواری ہے, میں باب المدینہ کراچی سے اور کر رہا ہوں. پیارے باپا جان, یہ شہادت کیا ہوتا ہے اور لوگ شہید کو مردہ کیوں نہیں کہتے؟ شہادت کیا ہوتا ہے, ماشاء اللہ, شہادت کی تو میں نے کہا یہ کہ مختلف قسمیں, سری شہادت, فقی شہادت. تو یہ شہادت امام علی مقام کے نام سے بھی شہادت بھی روشن ہوئی, لفظ شہادت کی شہرت بھی ملی ان سے. تو امام علی مقام مظلوم شہید ہیں, رائے خدا میں دشمنوں سے لڑنے والا بھی شہید ہوتا ہے. تو یہ یوں شہید ہوئے, اور شہید کو زندہ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہمیں حکم دیا ہے, وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ, کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ان کو مردہ مت کہو, بل أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ, بلکہ وہ زندہ ہیں مگر تمہیں نہیں سمجھ آتی, تمہیں شعور نہیں, تمہیں اس کی سمجھ نہیں, یہ ہیں زندہ. تو چونکہ قرآن نے ہم کو حکم دیا کہ شہید کو زندہ, یعنی کہ زندہ, یہ زندہ ہیں, ان کو مردہ مت کہو, تو اس سے ہم مردہ نہیں کہتے. ہم تو قرآن کے آگے ہماری آنکھیں بند ہیں, جو اللہ اور رسول کا کلام ہے ہماری اس پر آنکھیں بند ہیں, سوائے اس پر آمننا اور صدقنا کہ ہم ایمان لائے, ہم نے تصدیق کی, ہم نے مانا, اسی منن والے ہیں, سوچن والے نہیں. تو اللہ اور رسول جو فرمائے حق حق حق, واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الى اللہ, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ ہمیں سوشل میڈیا کے ذریعے, ایس ایم ایس کے ذریعے, دعوت اسلامی کے جو ویب سائٹ ہے اس پر لائیو چیٹ کے ذریعے, فیس بک کے ذریعے کچھ سوالات موصول ہو رہے ہوتے ہیں. امیر سنت سے سیف اللہ ہیں, یہ سوال کر رہے ہیں کہ مسجد کا لاؤڈ اسپیکر چیک کرنے کے لیے مقدس کلمات دہرانا کیسا ہے؟ مخصوص ذکر تو ہوتا نہیں ہے وہاں, ابھی بتائیں آپ. پاپا معاملہ نیت پر ہے, اگر وہ یہ نیت رکھتا ہے کہ میں ہیلو ہیلو شو شو شو شو اگر کروں گا جس طرح عام طور پر کیا جاتا ہے تو یہ بھی بہتر نہیں ہے. تو میں ذکر کی نیت سے جو ہے نا نیت کرے تو کلمات پڑھ لیتا ہوں. وہ ہم لوگ بیٹھتے ہیں بعض اوقات تو وہ کہتا ہے ساؤنڈ والا کہ آواز چیک کرائیے گا. تو اب وہ آواز تو اس کو آ رہی ہوتی ہے, گفتگو ہو رہی ہوتی ہے, تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم دو صلوات پڑھ دے تو وہ زیادہ ایک پتہ چل جاتا ہے. تو نیت اگر ذکر کی جائے گی ایسے موقع پہ تو ثواب ملے گا ذکر کرنے کا, کیونکہ یہاں معاملہ وہ ہے مختلف ہے کہ ایسے موقع پر جو ہے وہ معمول یہ لوگوں کا کہ ذکر کی نیت نہیں ہوتی, جس طرح کہ وہ باہر شیت وغیرہ میں ہے کہ اگر کسی نے اپنا سامان بیچنے کے لیے درود پاک پڑھا یا اذکار کیے تو اس کو ثواب نہیں ملے گا, بلکہ علماء نے اس موقع پر ذکر کرنا ناجائز لکھا ہے کہ ذکر کے جو مقاصد ہیں اس سے ہٹ کر یہ استعمال کیا گیا. ذکر اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے لیے, تو یہاں بھی اس پر یہ لازم ہے اللہ تعالیٰ کی تعظیم کو مد نظر رکھتے ہوئے ذکر اللہ کی نیت کرے. اچھا یہ ٹیسٹنگ, یہ مفتی صاحب مائک ٹیسٹنگ کا ٹیسٹنگ آواز ہوتا ہے, کیا اس میں یہ نہیں لگتا کہ جو آواز سن رہے ہوں گے مائک یا اسپیکر کے ذریعے ان کو یہ پتا چل جائے کہ یہ جو آواز آ رہی ہے یہ کچھ ہو نہیں رہا, یہ مائک ٹیسٹنگ ہو رہا ہے, مائک ٹیسٹ کیا جا رہا ہے, تو اس سے تشویش سے بچانا نہیں ہوگا. اگر مہذب الفاظ میں بولتا ہے تو بھی ٹھیک ہے, مائک ٹیسٹنگ بولا جاتا ہے, لیکن شو شو شو شو اس طرح کے کلمات اور ہزار چیزیں ہوتی ہیں, اب کرنا کیا ہے مفتی صاحب؟ آپ نے جو تجویز دی ہے بھی ٹھیک ہے اتفاق اس سے, مگر وہ ہیلو کے بجائے خالی مائک ٹیسٹنگ ہوتا ہے کہ مائک چیک کیا جا رہا ہے, مائک چیک کیا جا رہا ہے, تاکہ وہ سننے والوں کو بعضوں کہتا ہے یار یہ آواز کی چیز کی آ رہی ہے. کیا فرماتے ہیں آپ؟ تشویش کی فضا پیدا نہ ہو اور یعنی ایسی آواز نہ نکالے جو مسجد کے آداب کے خلاف ہے, باقی آزاد ہے جس طرح بھی آواز نکالتا ہے. نیت اچھی کر کے ذکر اللہ کر لیتا ہے تو بھی آپ فرما رہے ہیں نا کہ اس میں لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا, مائک ٹیسٹنگ کے بعد ذکر اللہ کر لے. صلو علی الحبیب کہہ دیا درود پڑھانے کی نیت سے تو کیا تشویش ہو جائے گی بھائی, کون پچھاڑ کھا کے گر جائے گا تشویش میں, درود شریف پڑھ لے خود ہی سمجھ ہو جائے گی کہ ابھی کچھ بولا نہیں انہوں نے. ہر حال میں اللہ کا ذکر ہو لیکن وہی کہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے, واش روم میں ذکر نہیں کیا جائے گا, ظاہر وہاں اجازت نہیں ہے, جہاں جہاں شریعت نے نہیں منع کیا وہاں ذکر اللہ کرے, اور اب مائک ٹیسٹ کرواتے وقت ذکر اللہ کی نیت کر لے تو یہ انشاءاللہ اس کا ثواب ملے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کیا شادی میں قرآن شریف کا تحفہ دے سکتے ہیں؟ بہترین تحفہ یہ کنز الایمان کا دیں, قرآن شریف بھی ساتھ میں ترجمہ بھی ہے, اور زہ نصیب سیرات الجنان کا دیں 10 جلدیں, تو یہ بھی پڑھیں گے, بچے بھی پڑھیں گے, گھر کے دیگر افراد پڑھیں گے, وہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. مکتبۃ المدینہ سے لے سکتے ہیں سیرات الجنان 10 جلدوں میں قرآن کریم کی تفسیر, اور یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس صدی کی سب سے نئی تفسیر, اس کے بعد کوئی تفسیر آئے تو الگ بات ہے, یعنی سب سے آخری لیٹسٹ تفسیر سیرات الجنان, اور یہ الحمدللہ دعوت اسلامی کو یہ شرف حاصل ہوا, مکتبۃ المدینہ نے اس کو شائع کرنے کی سعادت حاصل کی. یہ لیں تحفے میں دیں, ویسے ہی تحفے میں دیں, شادی میں بھی دیں, اس کے علاوہ بھی تحفہ, شادی کا تحفہ دیتے ہیں تو وہ پتہ نہیں کیا کیا اٹھا کر گلدستے اور وہ پلاسٹک کے کیا کیا دیتے ہوتے ہیں شو پیس, دیو نا قرآن کریم دو, بہار شریعت دو, فیضان سنت دو, ایسی کتاب دو لکھ کر فلاں کی شادی میں اس تاریخ کو فلاں نے تحفے میں دیا، یادگار بھی رہے گی، یہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ نمازی بنیں گے، ثواب ملے گا. تحفہ بھی وہ دے آدمی کے جس سے کوئی دنیا اور آخرت دونوں کا فائدہ ہو. اب بڑی خوبصورت کتابیں ہیں، ان کو بھی اگر جیسے خاص طور پہ جیسے کہ پردے کے بارے میں سوال جواب، یہ کتاب اگر واقعیتاً گھر میں رہے اور ایسی جگہ رہے کہ جہاں آتے جاتے نظر پڑتی رہے کو پڑے، باقی یہ آتی ہے کتابیں تو پھر ایسی جگہ رکھ دی جاتی ہے کہ جہاں شاید آتے جاتے برسوں تک نظر نہ پڑے، غیبت کی تباہ کاریاں گھر میں امن چین سکون پیدا کرے، اور یہ پردے کا سو اسلامی بہنوں کی نماز کا طریقہ، نماز کے احکام، بعض تو اتنی کتابیں کہ یہ تو گھر میں ہونی چاہیے، اور یہ تحفے میں واقع میرے سنت نے جو مشورہ دیا نا یہ بڑا مفید ہے. لکھ کر دیں یادگار رہے گا، لفافے پر بھی آپ نام لکھ کر ہی دیتے نا بھائی، 200-500 کا بھی لفافہ دیتے ہیں اس کی طرف سے، تو کتاب پر بھی لکھ کر دے دیں بھائی اس کی طرف سے آپ کی شادی کا تحفہ، تو مدینہ مدینہ ہو جائے. سب سے انوکھا تحفہ ہوگا یہ، ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے. بلکہ بابا یاد دلا یاد دیانی ہو جائے کہ ماشاءاللہ دعوت اسلامی کا تو یہ ایک مدنی کام بھی ہے کہ شادی بیاہ کے موقع پر اپنے یہاں دعوت میں مقتد المدینہ کے بستے لگائے جاتے ہیں، تو اس کو بھی دوبارہ سے مطلب یہ کہ کہیں کہیں تھوڑا تھوڑا ہوتا ہوگا، لیکن اس کو صحیح طور پر اگر ذمہ داران اوڑھ لیں نا کہ جہاں بھی شادی وغیرہ کی تقریب ہو، جیسے ولیمہ ہے یا نکاح کا کھانا ہے، تو وہاں پر مقتد المدینہ کو آپ کہہ دیں کہ ہمارے یہاں کوئی بھی ہے 12,000 تو 26,000 تو 50,000 اللہ نے زیادہ دیا تو 1,25,000 جتنا آپ کو اللہ نے توفیق دیے اس کے حساب سے کہہ دیں کہ یہ مقتد المدینہ کا بستہ لگا دیں اور مہمانوں کو یہ دے دیجئے گا. لیتے جائیں چلتے جائیں لیتے جائیں کہ رسالہ بہت فائدہ ہوا. غمی کی مجلس ہی ہوتی ہیں تیجوں کی چہلوں کی ورسیاں، اس میں بھی یہ بانٹنے کا اہتمام کرنا چاہیے. اس میں بابا میں ایک ناقص مشورہ یہ عرض کروں کہ بعضوں کا یہی ہوتا ہے کہ جاتے جاتے لیتے جائیں، مگر بیٹھے وہ کو ایک ایک ڈیڑھ گھنٹہ تک وہ بیٹھے رہتے ہیں کھانے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. میزبان سے اگر ترکیب بنا کر ہمارے اسلامی بھائی جو جو ٹیبل پر آ کر بیٹھتے رہیں، ان کو اگر رسالہ بھی دیتے رہے نا، اس میں یہ لگتا ہے کہ چھوڑ کر چلے جائیں گے، یہ خوف ہے کہ چھوڑ کر چلے جائیں گے. گانے بھی بند کروا دیں. اللہ کا بابا امید ہے کہ جو مقت المدینہ کا بستہ لگائے گا تو شاید وہ اس کا اہتمام کرے گا. یہ گانے جو لگوائے گا تو وہ اس کا ذہن ہوگا جب بھی لگوائے گا، گانے وہاں نہیں ہوں گے. اور وہ اب بس وہی ہے میرے ذہن میں تھا کہ ان کو دیں گے نا تو یہ چوم چاٹ کے کہیں آئی رکھ کر نہ چلے جائیں، اس میں ڈر ہے. پھر یہ کہ بھائی اب ہے کس کا، پھر مسئلہ لکتے کا. جی ہاں یہ ایک تھا وسوسہ دل میں، تو لے چلتے جائیں لیتے جی. اور وہاں اتنا ماحول نہیں ہوتا پڑھنے کا، بات چیت اور آپس میں کیا حال ہے خیریت ہے یہ سب اس میں پڑھیں مشکل. اور سناؤ کیا حال ہے، اور کیا حال ہے، اور کیا ہو رہا ہے، اور آج کل کیا ہو رہا ہے، تو چار دفعہ سوال کریں گے بس، ہر دفعہ تھوڑی بات ہوگی بھائی. اچھا اس میں جس چیزوں میں پڑھتے عموماً اس پر کچھ مدنی پھول دے دینا کہ اگر دعوت میں آپ یوں سمجھے کہ لاکھوں لاکھ ایسے لوگ ہیں جو دعوتوں میں جاتے ہیں اور شاید گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ تو انتظار معمول کہہ سکتے ہیں کہ شاید ہوتا ہوگا، اس میں کیا کریں؟ چلو بچہ مدینہ کو کر دو بابا، صرف پڑھتا رہے بندہ، اللہ کا ذکر کرتا رہے. میں تو کہوں گا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پڑھتا رہے پڑھتا رہے پڑھتا رہے. کاش جب آخری وقت آئے تو یہ ہماری جو کلمہ طیبہ پڑھنے کی عادت ہو نا، تو آخری وقت میں بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زبان سے نکلے اور ہماری روح آقا کے قدموں پر. آمین آمین. قربان ہو جائے. کاش جو عادت جو بعض لوگ گانے بولتے ہوئے مرتے ہیں، اب پڑھے ہوں گے آپ نے کس سے، گانے بولتے ہوئے مرتے ہیں، کیا کیا بکتے ہوئے مرتے ہیں، گالیاں بکتے ہوئے مرتے ہیں. جو کلمے کا عادی ہوگا کلمہ پڑھتے ہوئے مرے گا انشاءاللہ، درود پاک کا عادی ہوگا درود شریف پڑھتے ہوئے مرے گا. یہ موتیں وہ ہوں گی کہ جس پر لوگ رشک کریں گے اور ان کے قصے سنائیں گے. اب یہ کتاب آئی ہے کتاب النیات، بہار نیت. اب ایک بزرگ نے لکھی ہے اور ان کے وصال کو تقریباً 7 سال ہوئے ہیں، زیادہ پرانے نہیں ہیں، عرب دنیا کے بزرگ ہیں. ان کا میں نے دیکھا تو اب یہ 100 کتابیں تقریباً انہوں نے لکھی ہیں عربی میں. ایک عربی کتاب کا ترجمہ المدینہ العلمیہ نے کیا، مکتبۃ المدینہ نے تو چھاپا. کیا حالات تو زیادہ نہیں ہیں، دو چار باتیں لکھی ان میں، آخری بات پر نظر ٹھہر جاتی ہے کہ یہ کیسے شوقین ہوں گے مطالعے کے دینی کتابوں کے کہ احیاء العلوم کا قلمی نسخہ مخطوطہ قلمی چھپا ہوا نہیں قلم سے لکھا ہوا نسخہ ان کے ہاتھ میں آیا. انہوں نے بالکل وہ ہلے جلے بغیر اس کو پڑھنا شروع کیا. پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے اور چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی اور ان کی روح پرواز کر گئی. امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی کے مبارک ہاتھ کا لکھا ہوا وہ کتاب تھی مخطوطہ. یہ آیا لکھا ہے کہ آپ کا وصال بھی بڑا قابل رشک تھا, چنانچہ جب آپ کو حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی کے ہاتھ کا لکھا ہوا احیاء العلوم کا نسخہ ملا تو آپ بے انتہا خوش ہوئے اور اپنی جگہ سے ہلے بغیر اس کا مطالعہ کرتے رہے اور اسی حالت میں مسکراتے ہوئے انتقال فرما گئے. اور ان کا مزار فائز الانوار حضر موت کے علاقے تریم تریم یمن شریف میں واقع ہے. حضرہ موت کے علاقے تریم یمن شریف میں ان کا مزار فائز الانوار واقع ہے. ان کا نام حضرت علامہ محمد بن علوی بن عمر ایدروس رحمت اللہ تعالی علیہ. تو یہ کتاب اب کیسی ہوگی, پڑھنے سے تعلق رکھے گی انشاءاللہ, پڑھیں گے تو پتہ چلے گا. بعضوں نے پڑھ بھی لی ہوگی, کل بھی اعلان کیا تھا میں نے تو پیچھے سے لبیک لبیک کی آواز آئی, آپ نے پڑھ لی ماشاء اللہ, پہلے ہی پڑھ لی تھی. تو یہ حاصل کریں صرف 45 روپیہ دیا, 45 روپیز اس کو تحفہ لے جائیں. اس کا آپ نے جو بھی ویسے بھی سفر میں تحفہ لے جانا سنت ہے, جب سفر کر کے گھر جائیں تو اپنے گھر والوں کے لیے, تو اس لیے اسے لے لیں گے. میں گھر والوں کو یہ کتاب دوں گا, سب مل کے ہم اس سے تھوڑا تھوڑا پڑھیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. اس میں ایک اور بھی اگر مشورہ عرض کرتا چلوں کہ اگر آپ ایسی ٹیبل پہ بیٹھ گئے, کیونکہ ٹیبل عموماً راؤنڈ ٹیبل ہوتی ہیں, 10 بار آ کر لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور آپ پڑھنے میں لگے اور کوئی آ گیا ایسا ابو الفضول قسم کا شخص جو ادھر ادھر کی باتیں کر رہا ہے اور امیل سنت کی اس نے مدنی پھول پر عمل کرنے کی نیت کر لی کہ میں نے کلیمہ پڑھنا ہے اور تسبیحات پڑھنی ہے اللہ کا ذکر کرنا ہے اور ثواب کمانا ہے, اب اس میں کوئی آ گیا اور حضور آپ کیا کہتے ہیں اور حضور آپ کیا کہتے ہیں, تو مشورہ یہ دوں گا کہ پھر وہاں سے یہ کہ وہ بغیر کہے وہاں سے اٹھ کر چلا جائے کسی اور جگہ پر کہ یار وہاں جا کے, کیونکہ بعض اوقات ٹیبلوں پہ بڑی غیبتیں ہو رہی ہوتی ہیں, چگلیاں ہو رہی ہوتی ہیں, تہمتیں لگائی جا رہی ہوتی ہیں اور بہت گناہوں بھری باتیں بھی عموماً ہو رہی ہوتی ہیں, پھر وہ سیاسی سماجی ہر قسم کا موضوع لے کر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کہ آج ہی ٹیبل پہ کھانا کھانے سے پہلے پہلے ہی ملک و ملت کی اصلاح کرنے کا انہوں نے گویا کہ ذمہ لیا ہوتا ہے, پھر کھانا کھا کر پیٹ پر ہاتھ پھیر کر چپ چاپ چلے جائیں گے کہ رونا ہونا کچھ بھی نہیں ہے, چلو چلتے ہیں سو جاتے ہیں. اس لیے یہ جو مدنی پھول ہے نا کہ جب یہ اتنی دیر تک ہم لوگ عموماً جاتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں, اس میں اللہ کرے کہ ہمیں تسبیحات کرنے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کی اور نیکی کی دعوت دینے کی عادت ہو جائے. ذہ قسمت کے جیب میں ایسے رسالے وغیرہ بھی ہوں کہ جو ہو یہ ماشاءاللہ. بابا ارشاد فرما دیں تھا ابھی ابھی بس یہ, اور آپ نے یہ تسبیح جو ہے نا یہ وزن بھی نہیں ہے اس میں, ڈیجیٹل تسبیح یہ مل جاتی ہے تو یہ خرید لیں اور یہ جتنا ممکن ہو نا اس کو انگلی میں آپ پہن کے رکھیں آنے جانے میں, تو یہ ہوگی نا تو یاد آتا رہے گا اور ذہن بنتا رہے گا اور انگلی چلتی رہے گی تو زبان بھی ساتھ میں چلتی رہے گی, تو کچھ نہ کچھ اس پر درود شریف پڑھتے رہیں یا ہدف لے لیں کہ میں 313 پڑھوں گا یا 1200 پڑھوں گا یا ویسے ہی بے شمار پڑھوں گا, پڑھتے رہیں انشاءاللہ اس میں فضول باتوں سے بھی بچت ہوگی اور یہ ہاتھ میں ہوگی نا تسبیح اس بہانے کچھ نہ کچھ ذکر و درود بھی ہوتا رہے گا انشاءاللہ. میں بیان سنتے سنتے نہیں ہے, میں عام حالات کی بات کر رہا ہوں, بیان سننے میں جمے گا نہیں, غلط فہمی ہو سکتی اس میں اگر توجہ ہو گئی تو, نہ اس پر توجہ رہے گی نہ بیان پر توجہ رہے گی. ابا یہ حسان آوان ہیں, کہتے ہیں کیا نہی عن المنکر یعنی برائی سے منع کرنا علماء ہی کی ذمہ داری ہے؟ علماء کی بھی ذمہ داری ہے کی بھی ذمہ داری عوام کی بھی اس میں مطلب ترکیب ممکن ہے کہ جیسے کسی نے گناہ کرتے دوسرے کو دیکھا اور اس کا ظن غالب ہے کہ میں اس کو منع کروں گا تو یہ مان جائے گا, تو اب اس پر بھی واجب ہو گیا کہ اس کو منع کرے, نہیں منع کرے گا تو گناہگار ہوگا. اب کسی کو نماز کا کہنا یہ امر بالمعروف ہے, نماز کا کہنا, اس کے لیے اسٹیج لگا کر بتیاں جلا کر مائک کا انتظام کر کے عالم صاحب بولیں نماز پڑھو یہ تو ضروری تو نہیں نا, آپ بھی تو کہہ سکتے نا بیٹے نماز پڑھو, اپنے بچوں کو کہیں گھر والوں کو کہیں. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی آل کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ, تو اس کے لیے خود بھی تو کوششیں کرنی ہے نا, تو جو جانتا ہے اتنا دوسرے کو پہنچائے اور نیکی کی دعوت دے گناہ سے روک کے سب کو کرنا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی اللہ تعالی علی محمد. شیخ خلیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور عرض کی, شیخ عبد القادر رحمت اللہ تعالی علیہ نے قدمی ہادی علی رقبتی کلی ولی اللہ, میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے, اس کا اعلان فرمایا ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یعنی عبد القادر نے سچ کہا, اور یہ کیوں نہ کہتے کہ وہ کتب زمانہ اور میری زیر نگرانی ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے نادین عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین, خصوصاً جنیدی کابینات سکھر اتار آباد وغیرہ سے آنے والے عاشقان رسول اور اسی طرح زمزم نگر اور دیگر جگہوں سے دیگر شہروں سے جو عاشقان رسول آئے ہیں, اسی طرح او بی وین کے جو عاشقان رسول ملحال مغلہ ضلع چکوال پاک غوری کابینہ میں اجتماعی طور پہ ایک تعداد میں موجود ہیں, اور نیٹ کے ذریعے جو عاشقان رسول ہیں بلر شاہ ہند میں جو عاشقان رسول موجود ہیں, امیر علیہ السلام نے جو الفاظ ادا فرمائے آپ بھی دہرائیں, اس کی برکت سے آپ سلسلہ عالیہ قادریہ اختاریہ میں داخل ہوں گے, اور وہ ناظرین و حاضرین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر علیہ السلام فرمائے مرید ہوتا ہوں میں, تو آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں, آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے ان شاء اللہ عز وجل. اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. میں امیر علیہ السلام سے عرض کرتا ہوں ہمیں توبہ بھی کروا دیں, سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ اعلی علی کے سلسلے میں داخل بھی فرما لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے, اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا. نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, ماں باپ کی نافرمانی, جھوٹ, غیبت, چغلی, وعدہ خلافی, گالی گلوچ, فلمیں ڈرامے, گانے باجے, بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان علی شان قادریہ رضویہ میں میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیام غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ. یا سیدی مسواک کی شرعی تعریف کیا ہے؟ یہ ارشاد فرما دیں. دعا کے معنی پکارنا. اچھا مسواک کی شرعی تعریف. شریعت میں مسواک وہ لکڑی ہے جس سے دانت صاف کیے جاتے ہیں. یہ میرات المناجی جلد اول پیج نمبر 359 پر لکھا ہے. کہ نہیں ہے جنیدی کابینات والوں کے پاس مسواک؟ نہیں ہے یار, تو بہت کم ہے. یہ مسواک تو ہماری زندگی کا حصہ ہونا چاہیے نا. فیضان مسواک رہے گا, فیضان مسواک جاری رہے گا, فیضان مسواک جاری رہے گا, فیضان مسواک جاری رہے گا, فیضان مسواک جاری رہے گا, جاری رہے گا, ساری رہے گا, جاری سرکار کی عطا ہے مسواک پیاری پیاری. سرکار کی عطا ہے مسواک پیاری پیاری. اللہ کی رضا ہے مسواک پیاری پیاری. ہے فیضان مسواک جاری رہے گا, فیضان مسواک فریدی کو بھی ہو جائے اس کی عادت. یا رب ہم سب کو بھی ہو جائے اس کی عادت. یا بخش دل کشا گئے مسواک پیاری پیاری. فیضان مسواک جاری رہے گا, ماشاءاللہ ہے. جنیدی کابینات والوں کے پاس بھی مسواک کافی ہاتھوں میں آ گئی تھی ماشاءاللہ. بابا سنا تو یہ کہ انہی کے قصبوں دیہاتوں سے یہ پورے ملک میں مسواک بکنے کے لیے بھی جاتی ہیں ماشاءاللہ. اور چراغ تلے اندھیرا بھی مشہور ہے. تو بہرحال یہ کہ آقا کی سنت ہے, یہ اپنانی چاہیے. جنہوں نے نہیں لی وہ ہمارے باول مدینہ سے ہی لے کر جائیں, بھلے آپ کے قصبوں کی ہو. ساتھ آپ کے ہونی چاہیے. پہلی فرصت میں مسواک آپ کو حاصل کرنی ہے, اور وضو سے پہلے مسواک کی عادت بنانی ہے. آج ماشاءاللہ مجلس رابطہ برائے تاجران کے ذمہ داران باب المدینہ، سکھر، گجرانوالہ، گجرات، ضیاکوٹ، واکین، بدین، ان سے بھی کچھ ہمارے مجلس رابطہ برائے تاجران کے تحت ہمارے تاجران شخصیات، یہ بھی باب المدینہ کے آج کے تربیتی اجتماع میں مدنی مذاکرے میں شامل ہیں. خوش آمدید. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا نام صغیر احمد ہے، مکہ شہر سے بول رہا ہوں. بابا جان کی خدمت میں میرا سوال ہے کہ کیا کل ہفتے کے دن روزہ رکھ سکتے ہیں؟ ہفتے کے دن روزہ رکھ سکتے ہیں، ناجائز نہیں ہے. اور ویسے بھی اگر کل عاشورہ ہے، مکہ شریف سے بول رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے آپ کے یہاں تو کل عاشورہ ہوگا، تو عاشورے کے روزے تو ویسے حدیث شریف میں اس کے فضائل آئے ہیں. ایک دن آگے یا پیچھے بھی رکھنا چاہیے. تو اس طرح یہودیوں کی مشابہت نہ ہو، ان جیسا ملتا جلتا فیل کام نہ ہو، کہ وہ عاشورے کو رکھتے تھے روزہ، تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم ایک دن آگے یا پیچھے بھی ملا لیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. امیر علیہ سنت، جیسا کہ یہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، یہ پہاڑ ترکستان کے شہر اندیجا میں موجود ہے. اس پہاڑ سے عموماً چشمے کا پانی بہتا تھا، لیکن کچھ عرصے سے اس نے بہنا بند کر دیا. تو وہاں کے ایک مسلمان نے جا کر قرآن پاک کی تلاوت کی اور دعا مانگی، تو پہاڑ سے وہ پانی بہنا شروع ہو گیا. آپ سے عرض یہ ہے، جس طرح اس کی دعا کی برکت سے پانی پہاڑ سے نیچے آیا اور لوگ اس سے فیضیاب بھی ہوئے، اور بے شک دعا سے بڑے بڑے مسائل بھی حل ہو جاتے ہیں، لیکن ہم اپنی دعا کے اندر ایسا اثر کیسے پیدا کریں؟ آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. دعا کے لیے یہ کہ بہت سارے آداب ہیں، ان میں رزق حلال، صدق مقال، بندہ گناہوں سے بھی بچتا ہو، صرف حلال روزی ہی کھاتا ہو، اس میں اثر پیدا ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کو جب مستجاب الدعوات بنا دے گا تو دعائیں اس کی قبولیت کا اظہار ہوتا رہے گا. لیکن یہ کہ ہر دعا کی قبولیت کا اظہار ہونا یہ ضروری بھی نہیں ہے، بعض اوقات اظہار نہیں ہوتا، اس میں بھی حکمتیں ہوتی ہیں. ایک بزرگ کا واقعہ فضائل دعا میں لکھا ہے کہ وہ دعا مانگتے تھے اور اس کا اظہار نہیں ہوتا تھا، تو رنجیدہ ہوئے تو ان سے کہا گیا کہ تمہارا دعا مانگنا ہم کو پسند ہے، گر گرانا. یوں بھی بعض اوقات تاخیر ہوتی ہو تو کیا تعجب کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے ادائیں بندے کی. تو اگر کوئی چیز مل جائے گی تو بندہ ساکن ہو جائے گا، ٹھہر جائے گا، پھر بولے گا نہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اپنے بندوں سے، اس کو محبت ہے، تو کسی کو کچھ کسی کو کچھ. اب یہ کہ بعض ایسے ہوتے ہیں جن کی آواز ہی اللہ کو ناپسند ہو، اس کو کہ دو اس کو، ورنہ بار بار یہ بولتا رہے گا. یہ بھی ہو سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے. بہرحال فضائل دعا یہ مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے، اس کو ضرور حاصل کیجئے اور اس کو پڑھیے، تو انشاءاللہ اس میں بہت سارے آداب، بے شمار احادیث مبارکہ، آیات مبارکہ، حکایات مبارکہ آپ کو ملیں گی. بڑی دلچسپ کتاب ہے، معلوماتی کتاب ہے دعا کے آداب. لیکن یہ کسی کی دعا قبول ہوئی تو واقعی اس کے بارے میں ہم کو اس نے دھیان رکھنا ہے کہ یہ کوئی اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہے، کہ اس کی دعا سے یہ اثر اس کا ہاتھوں ہاتھ ظاہر ہو گیا. واللہ تعالیٰ اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالیٰ علی وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد. فرمان اتاری خالے وال شیر سے بات کر رہا ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں لوگ اکثر کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ، مرنے سے پہلے مرنے کی تاریخ بتا دیجیے گا، اس کے بارے میں سمدی پور ارشاد فرما دیجیے گا. موتو قبل ان تموتو، مر جاؤ مر جانے سے پہلے. میں نفس کو مار دے بندہ، یہ حدیث تو نہیں ہے، شاید مقولہ ہے. نہیں آیت بھی نہیں ہے حدیث بھی نہیں ہے, شاید یہ مقولہ ہے, مر جاؤ مرنے سے پہلے. مقولہ ہو تو ہاں صوفیہ کرام کا پھر تو بولنے کی بندہ جرات کر سکتا ہے, حدیث پاک ہو تو پھر اس کی شرح دیکھے بغیر کلام نہیں ہو سکے گا. ہے تشریح کچھ موتو قبل ان تموتو. چلو دیکھ لیتے ہیں پہلے اور سوال کر لیجئے. چودھری حمزہ ہیں کہہ رہے ہیں ہمیشہ مولانا ہی نکاح پڑھتے ہیں یا نکاح پڑھاتے ہیں, کیا کوئی عورت بھی نکاح پڑھا سکتی ہے؟ ہاں پڑھا تو سکتی ہے لیکن ذرا اس پر نہ عرف ہے پھر, یہ کہ براتیوں میں تو محارم غیر محارم سب ہوتے ہیں, تو یہ جو موجودہ انداز ہے نکاح پڑھانے کا ہمارے یہاں مسجدوں میں, اس میں تو عورت نہیں پڑھا سکتی. وہ تو گھر کی چار دیواری میں محارم ہوں اور سب کے سب محارم ہوں, اور اس میں اگر عورت نکاح پڑھاتی ہے تو صحیح ہے, ہو جائے گی. ایک ایس ایم ایس آیا تھا, تھوڑا وضاحت فرما دیں. یہ آپ نے ابھی جیسے کاؤنٹر بتایا, کوئی یا کتابوں کا اعلان وغیرہ آپ نے بھی کیا مقتط المدینہ, تو یہ اس کے لیے کیا کوئی کمیشن وغیرہ کسی کے دماغ میں خیال آئے گا؟ یار یہ کمیشن کی بات کرتے ہیں, پورا پورا میرا ہے. اور بولو کیا بات ہے؟ مکتبت المدینہ میرا, کیوں میرا؟ دعوت اسلامی میری ہے, تو ثواب انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ہم سب کو پورا پورا حصہ ملے گا. رہا مالی اس سے کوئی آمد نہیں, تو مکتبت المدینہ میں اس طرح مجھے کبھی بھی کوئی ایک روپیہ بھی میں نے نہیں لیا, نہ آئندہ لینے کی نیت ہے. یہ رہا کاؤنٹر, تو یہ کوئی میرا بیپار تو ہے نہیں, میں نے نہ کسی کمپنی کا نام لیا نہ کسی دکان کا, بتایا آپ کو ایک مشورہ دیا, میں مسواک کا بھی کام ہے نا, مسواک لیتے جانا, میری مسواک کی بھی دکان نہیں ہے. جو اللہ کے بندے بیچتے ہیں تو ان سے لینا ہے, ادھر سے فیضان مدینہ سے لینا کوئی ضروری نہیں ہے, دنیا میں جہاں سے بھی لے. تو بہرحال یہ کہ میری کوئی اس میں ذاتی آمدنی نہیں ہے, یہ میں آپ کو ایک اچھے مشورے دے رہا ہوں. خیر الناس من ینفع الناس, حدیث پاک ہے کہ لوگوں میں اچھا وہ ہے, بہتر وہ ہے کہ جو دوسروں کو فائدہ پہنچا. میں نے فائدے ہی کی تو بات کی آپ کے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والی وسلم. صلو اللہ تعالی علی محمد. کیا عرصہ دراز تک علیحدہ رہنے سے بھی نکاح ختم ہو جاتا ہے؟ یہ فیضان جمال ہیں جنہوں نے سوال کیا ہے. نہیں, علیحدہ رہنے سے جبکہ نکاح ہوا ہے تو علیحدہ رہنے سے ٹوٹے گا نہیں نکاح, کوئی اثر نہیں پڑے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والی وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مشہور شہیدان کربلا, شہیدان کربلا کمپیوٹر جی میرے ساتھ موجود. انشاءاللہ پونے گیارہ بجے کی نیت کرتے ہیں کہ ان کو سوالات کریں گے اور ان سے جوابات لیں گے. سوالات تیار ہے نا؟ ابا یہ ایک بڑا سوال ہے, اللہ خیر کو فرمائے. یہ اسلامی بہن ہے ہند سے, ہمارے یہاں بھی ہمارے ابھی بارش کا موسم ہے, اور بارش جب بہت زیادہ وقت تک لگاتار ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ آج آسمان میں لگتا ہے سوراخ ہو گیا ہے. یہ کلمہ کہنا کیسا؟ جو حکم ہے شریعت کا آپ کو معلوم ہے تو ہاں, وہ اصل وہ آسمان سے پانی اتارتا ہے اللہ تعالیٰ, قرآن میں آسمان کا ہی لفظ ہے, تو عرفن تو لوگ آسمان ہی بولتے ہیں. ایکچولی آسمان سے پانی برستا نہیں ہے, پانی برستا ہے بادلوں سے, مگر یہ چونکہ اوپر ہوتا ہے اس لیے اس کو آسمان کہا گیا ہے, ورنہ یہ بادلوں سے پانی برستا ہے اور آسمان میں سوراخ ہو گیا. یہ لوگ شاید مبالغے کے طور پر کہتے ہیں یا مذاق اڑانے کے طور پر کہتے ہیں, تو یہ نہیں کہنا چاہیے ایسی بات. بادلوں کا بھی تذکرہ ہے، فطر الودق یخرج من خلالی، ان کے درمیان سے بارش نازل ہوتی ہے. تو یہ ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، جب تک کنفرم پتا نہ ہو نہ تو کوئی ایسی بات نہیں بولنی چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مدنی منیا حضرت عالیہ باب المدینہ کراچی سے بات کر رہی ہوں. پیارے باپا جان، میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 10 محرم حرام کے دن بھوک و پیاس کی حالت میں شہید کیا گیا تھا، لیکن ہم لوگ تو اس دن کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں. برائے کرم آپ مجھے اس کا تسلی بخش جواب دے دیجیے، اور آپ میرے اور میرے گھر والوں کے لیے مغفرت کی دعا بھی فرما دیجیے. وہ دعوت اسلامی والے تو کم کھاتے پیتے ہیں، دن کے وقت 10 تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں. ویسے کوئی کھانا پینا چاہے تو جائز ہے. سوگ کے دن جو ہوتے ہیں نا، 3 دن ہوتے ہیں سوگ کے، اس میں بھی کھانا پینا منع نہیں ہوتا. جیسے کسی کے گھر پہ میت ہوئی تو پڑوسیوں کے لیے یہ سنت ہے کہ اس کو کھانا دیں جو میت کے عزیز ہیں، کہ اس وقت غم میں ہوتے ہیں، یہ شاید پکا نہیں سکیں گے، کھائیں گے نہیں، رنجیدہ ہوں گے، تو ان کو اصرار کے ساتھ کھلانا چاہیے، کہ زندہ رہنے کے لیے کھانا بھی ضروری ہے. اب اتنی بھوک لگی ہے، شدت کی بھوک ہے، کھانا موجود ہے اور نہیں کھائیں گے، اور اب نماز کا وقت آیا تو بھوک شدت کی لگی ہے، کھانا موجود ہے، تو اب نماز پڑھنا مکروہ تحریم ہے، تو دھیان بٹا رہے گا کھانے پر. تو یہ کھانا پینا عاشورے کے دن بھی منع نہیں ہے. جیسے میت ہو جاتی ہے تو یہ عوام بولتے کہ گھر میں چولہا نہیں جلنا چاہیے، چولہا جلانے میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ بتی مت جلاؤ، اندھیرے میں بیٹھے رہو، تو اس میں بھی آگ ہے، اگر چولہے میں آگ ہے تو اس میں آگ ہے، تو بتی تو جلائیں گے ہم، تو چولہا بھی روشن کرو. تو یہ عوام کے اپنے بولتے کہ مولویوں نے دین کو مشکل بنا دیا ہے، عوام نے مشکل بنا دیا ہے، ایسی سی باتیں سر پیر بغیر کی مطلب دین میں داخل کر دیے کہ یہ جائز ہے، وہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، یہ گناہ ہے. حالانکہ عام طور پہ ان کی یہ باتیں غلط ہوتی ہیں، تو جو علماء فرمائے وہ صحیح ہے. تو مولویوں نے دین کو مشکل نہیں بنایا، عوام نے بھی نہیں بنایا، عوام نے اپنے لیے مشکلات کھڑی کر دی ہیں. تو جب تک علماء سے کنفرم نہ کر لیں کسی بات پر، آنکھیں بند کر کے آپ تسلیم نہ کر لیا کریں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عرضیے کرنی تھی، اگر صاحب ترتیب ہونے کی پکی نیت کے ساتھ نمازیں شروع کرتے ہیں پھر چھوٹ جاتی ہیں، پھر اس کے بعد دوبارہ شروع کرتے ہیں تو پھر چھوٹ جاتی ہیں، اس پر استقامت پانے کے کچھ مدنی پھول بھی ارشاد فرما دیجیے. اپنی زندگی کی بے ثباتی پر بندہ نظر کرے کہ میں پتہ نہیں آج ہی مر جاؤں گا، کل بھی موت آ سکتی ہے، بیمار نہیں ہوں، بوڑھا بھی نہیں ہوں، جوان ہوں، تو جوانوں کی موتوں کو یاد کرے، کتنے جوان کڑیل جوان دیکھتے ہی دیکھتے موت کا شکار ہو جاتے ہیں، کسی کو گاڑی کچل دیتی ہے، کوئی اسکوٹر دوڑاتے ہوئے گرتا ہے تو سر کی چوٹ لگ جاتی ہے، مر جاتا ہے. اسکوٹروں میں تو نوجوان ہی عام طور پہ مرتے ہیں، اسکوٹر وہ سب سے خطرناک سواری ہے. اسی طرح مطلب بس سے کھائی میں گر جاتی ہیں، جوان ہو کے بوڑھا، کئی اموات ہوتی ہیں. پھر چھت گر جاتی ہے، دیواریں گر جاتی ہیں، عمارتیں ڈھے پڑتی ہیں، بارشوں میں کرنٹ لگ جاتے ہیں، الیکٹریشن کام کرتے کرتے بجلی کے جھٹکے کی وجہ سے موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے. تو جوان ہی زیادہ مرتے ہیں عام طور پہ معاشرے میں، بوڑھا بھی مرے گا، بوڑھے بھی مرتے ہیں لیکن زیادہ تر جوان مرتے ہیں، یعنی معاشرے میں بوڑھوں کی تعداد کم ہوتی ہے. اب یہاں جیسے اتنے سارے بیٹھے ہوئے نا، ہزاروں کی تعداد میں، اطراف میں نظر دوڑائیں کہ بزرگ کتنے ہیں، بوڑھے کتنے، اکا دکا ہی نظر آئے گا. اپنے محلے میں نظر دوڑائیں، بوڑھے کتنے، اچھا آپ کے گھر میں تو کتنے، آدھو آدھے، اکا دو ہوگا، دادی ہوگی نانا ہوگا. تو بوڑھے معاشرے میں کم ہے, بڑھاپے تک تو پہنچتا ہی کوئی کوئی ہے, جوانی میں ہی نپٹ جاتا ہے. تو یوں بندہ اپنی موت کو یاد کرے, جو کما کو موت یاد آئے گی تو پھرتی آئے گی کہ نہیں میں اپنی نمازیں اپنے اوپر بوجھ لے کر مروں گا تو مر جاؤں گا, میرا بنے گا کیا. تو اس لیے وہ پٹاپٹ اپنے سر سے بوجھ اتارنا چاہیے قضا کا, اور دعا بھی کرتے رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے کہ میری جتنی قضا عمری ہے وہ سب ادا ہو جائے. قضا عمری, قضا روزے, قضا زکاتیں, زکات قضا نہیں ہوتی نا, ہاں قضا روزے ہوتے ہیں, زکات بھی اگر باقی ہے تو وہ بھی جب زکات فرض ہو گئی جس تاریخ کو جس گھنٹے جس منٹ کو صاحب نصاب ہوا تھا اور شرائط پائے جانے کی صورت پر اسی گھڑی گھنٹے منٹ پر زکات فرض ہوگی سال پورا ہونے پر ہجری سن کے حساب سے. اب بلا وجہ لیٹ کرنا یہ گناہ ہے, تو اس میں عافیت کی راہ, احتیاط کی راہ یہ کہ ایڈوانس میں زکات دیتا رہے, ورنہ تو پھر فوراً دینی پڑے گی. ہاں کوئی عذر ہے تو وہ عذر واقعی عذر ہے تو تاخیر معاف ہے, ورنہ گناہگار ہوگا. تو اگر زکاتیں بھی باقی ہیں آئندہ خیال رکھوں گا دوں گا, جتنی آئے نا وہ بھی دینی ہی ہے, اور بلا وجہ تاخیر کی ہے تو اس کی توبہ بھی کرنی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. سلطان شریف سے بول رہا ہوں, شیخ وسیم عباد. میرا یہ سوال ہے کہ درود ابراہیم ہم پڑھتے ہیں تو کہیں جگہ پر لکھی ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد دیوں, کہیں جگہ پر دیوں لکھا ہوا ہوتا ہے اور کہیں جگہ پر لکھا ہوا ہوتا ہے محمد دین, کیونکہ آگے یہ درو سٹارٹنگ میں دیوں آتا ہے پھر آگے جو دین پڑھتے ہیں تو زیر آتے ہیں, نیچے دو زیریں آتی ہیں, تو یہ ذرا رہنمائی فرما دیجیے. کہاں سے؟ بغداد شریف یا ملتان شریف؟ ملتان شریف. وہ محمد اور محمدن ہے تو محمدن, تو اگر اس کے بعد جب واو آئے گا نا اور اس پر تشدید بنی ہوگی تو شد بھی بولتے تشدید بھی بولتے, وہ اس طرح مطلب وہ جو کانٹا ہوتا ہے کھانے کا اس طرح کے وہ تین وہ نکلے ہوتے ہیں دندانے اس کے, تو یہ اگر تشدید والی واو ہے نا تو دیم ہو جائے گا, اور اگر تشدید والی واو نہیں پڑھنی ہے تو دن پڑھیں گے. یہ تو یہ دو لے رہے ہیں انہوں نے بتائی ہے, ان کی زبان میں سمجھانا ضروری ہے. تو تشدید بنی ہوتی ہے عام طور پر بنی بھی ہوتی ہے, تو وہ دیم اور پھر آگے واو کے ساتھ جو بھی ہے وہ پڑھنا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ مدرسۃ المدینہ بالغان ملتان شریف میں تو بہت ہوں گے, آپ کہیں پڑھنا شروع کر دیں اور قرآن کریم دیکھ لیں تو یہ لہریں تشدید زیر زبر پیش ان کی بھی انشاءاللہ معلومات آپ کو ہو جائے گی, اور سب کو پڑھنا چاہیے, حاضرین ناظرین سب کو. اب کتنا پڑھ لیا, یہ پڑھ لیا, وہ پڑھ لیا, ایف ایس این ایف اے میں چلے گئے اور نہیں آیا تو قرآن کریم پڑھنا نہیں آیا. کیا میں آپ کو پڑھا لکھا بولوں؟ نہیں بولتا, کیا کر لو گے؟ پڑھا لکھا تو وہ جس کو قرآن کریم پڑھنا آتا ہو, اور قرآن کریم نہ پڑھنا ہے وہ دنیا جہان کا پڑھنا ہے تو کس یہ کیا ہے؟ قرآن کریم پڑھنا سیکھ لیں, جس کو اچھا قرآن پڑھنا آ جائے قاری قرآن ہو وہ ایجوکیٹڈ ہے, پڑھا ہوا ہے, پڑھا لکھا عالم دین ہے, پڑھا لکھا ہے مفتی اسلام ہے, پڑھا لکھا ہے. اور دنیاوی تعلیم والا عرف پڑھا لکھا بولتے ہیں, میں چوٹ کرنے کے لیے بولتا ہوں کہ آپ کے پڑھے لکھے ہونے میں کیا کمال ہے یار, قرآن کریم تو آپ جانتے نہیں ہیں, دیکھ کر بھی پڑھنا نہیں آتا تو کہے کے پڑھے لکھے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مولانا ابو النور بشیر علیہ رحمت اللہ القدیر کا شعر یاد آیا, احباب کیا کار نمایاں کر گئے, احباب کیا کار نمایاں کر گئے، میٹرک کیا، بی اے کیا، پینشن ملی اور مر گئے. قرآن نہیں سیکھا، سنتیں نہیں سیکھی، فرض علوم حاصل نہیں کیا، دین نہیں پڑھا، دنیا پڑھی، نوکری کی، پینشن ملی، بڈھے ہو گئے تو پینشن ملی، ریٹائر ہو گئے تو اب مر گئے. تو یہ تعلیم اور یہ دنیا کی دولت تو کام نہیں آئی. ہاں دینی تعلیم ہے وہ کام آئی، تو دینی تعلیم ہونی چاہیے نا. صلی اللہ علیہ وسلم. دعوت اسلامی کے تحت مدارس المدینہ جامعۃ المدینہ قائم ہے، اور ساتھ ہی مدرسۃ المدینہ آن لائن، اس کے ذریعے بھی آپ اور مدنی چرن کے ناظرین بھی اگر چاہیں تو اس میں داخلہ حاصل کر سکتے ہیں. مختلف کورسز کا سلسلہ ہے، قرآن پاک کی بھی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، دیگر کورسز بھی کیے جا سکتے ہیں. اس کے لیے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کریں، اور مدرسۃ المدینہ آن لائن میں آپ بھی، آپ کے بچے بھی، گھر والے بھی چاہیں تو اس کو داخلہ لیں اور قرآن پاک کی تعلیم حاصل کریں. چلو بابا جان، میرا سوال یہ ہے کہ ایسا عمل بتا دیں کہ ہم کو آپ کی نظر لگ جائے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. نظر لگ جائے، نظر لگنا اور ہوتا ہے اور نظر ہونا اور ہے. سیدھی نظر ہونا، ترچھی نظر ہونا، مطلقاً ہاں میٹھی نظر، مطلقاً نظر کا ہے، نظر لگ گئی نہ کچھ کا کچھ نہ ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں گجراوال سے بات کر رہا ہوں، میرا نام محمد عمران ہے. میرا سوال یہ ہے کہ میں فالج کا مریض ہوں، بغیر وضو نماز ہو جاتی ہے چار پانچ پڑے، اور فضان مدینہ گجراوال سے میں بات کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالی آپ کو شفا کاملہ عاجلہ نافیہ عطا فرمائے. ہمت رکھیے، اور بغیر وضو نماز نہیں ہوتی. نماز کی کنجی وضو ہے، جنت کی کنجی جنت، جنت کی کنجی نماز، نماز کی کنجی وضو، کنجی میننگ کی، چابی. تو وضو لازم ہے، وضو فالج کا مریض کر سکتا ہے، دوسرا کروا سکتا ہے، گھر کا فرد ہے، کوئی بھی خادم ہے تو وہ کروا دے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں زینب ارشد اتاریہ دوحہ قطر سے عرض کر رہی ہوں. پیارے پیارے باپا جانے، ہمارے یہاں میری سہیلیاں چلتی پھرتی گانا گاتی اور ناچتی تھیں. میں نے اجتماع شروع کر دیا. اجتماع کی برکتوں سے اب وہ چلتی پھرتی گانا نہیں گاتی بلکہ ناچتے پڑتی ہیں. ماشاءاللہ، مرحبا، تقبل اللہ. صلو علی الحبیب. محمد اشفاق اداری میلسی سے. سر ایک سوال پوچھنا تھا کہ ہمارے یہاں ایک آدمی ہے، وہ نعت شریف پڑھتا ہے، اس میں جب یعنی کہ اما آمنا کا نام آتا ہے تو وہ مائی آمنا کہتا ہے، یہ درست ہے؟ مائی حلیمہ بھی کہتے ہیں، بی بی حلیمہ کو. اب مائی شاید ماں کی تصویر تو نہیں ہے، اب پنجابی میں مائی کہتے ہیں، مائی اردو والے بھی کہتے ہیں. تصغیر نہیں ہے، تحقیر بھی نہیں ہے، تصغیر بھی نہیں ہے. ہاں تو یہ مطلب علماء فرما رہے ہیں کہ کوئی حرج نہیں ہے مائی کہنے میں، مائی آمنہ، مائی حلیمہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. My name is Muhammad Ahmed Raza Attari Qadri from Birmingham, UK. Sweet Baba Jan, my question is, when you are coming to UK? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کو شعر سناتا ہوں. آخری عمر ہے کیا رونق دنیا دیکھوں, آخری عمر ہے کیا یو کے امریکہ دیکھوں, کاش کے ایک ہی دھن ہو کے مدینہ دیکھوں. صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ. میرا ایک سوال تھا کہ اگر بے خیالی میں کسی کو حیرت کے طور پہ ایک فکرہ یا ایک پنجابی میں محاورہ بولا جاتا ہے, او ظالم نے بچا, تو اگر بے خیالی میں بے احتیاطی میں اگر منہ سے یہ نکل جائے او ظالم نے بندیا, تو اس پہ کیا حکم ہوگا؟ کائنڈلی اس پہ تھوڑی سی وضاحت فرما دیں کہ یہ کہ کلمہ کفر میں آتا ہے یا پھر اس کے بعد کیسے توبہ وغیرہ کرنی, کیونکہ کوئی ارادہ تن نہیں تھا, بے خیالی میں ایک جملہ کہتے کہتے ایک محاورہ کہتے کہتے وہ زبان تھوڑی سی آگے پیچھے پھسل گئی, تو اس کے بارے میں حضور جواب ارشاد فرما دیجیے. بہت مہربانی, بہت شکریہ ہوگا. کیا نکلا منہ سے جواب نہیں چھوڑا. بات دونوں اعتبار سے غلط تھی کہ وہ ظالم دے بچیا کر کے اس طرح کو کل لفظ بولا ہے کہ یہ یعنی جی اردو میں شاید ظالم کے بچے بولیں گے کہ یہ بولتے ہیں اور بچے کی طرح جگہ جو ہے وہ بندے نکل گیا منہ سے, تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کفر تو نہیں ہے. سمجھے نا. یعنی جو الفاظ تھے وہ پنجابی میں تھے کہ ظالم کے بچے, یہی ترجمہ بنی جی ظالم دے بچے, ظالم دے بچے. ہاں یہ بولتے ہیں گفتگو کے دوران, اب وہ بچے کی جگہ بندے نکل گیا کہ ظالم کے بندے. ظالم دے بندے, تو بندے کے معنی تو بہت ہیں وہ, اور ویسے بھی اگر کوئی کفر نکل جائے, کہنا نہیں چاہتا تھا, کہنا کچھ چاہتا تھا, نکل کچھ گیا, تو اسی کو سبقت لسانی بولتے, تو اس سے توبہ کر لے. ہاں ہاں ظالم دے بندے ہے سبقت لسانی, تو اس پر توبہ کر لے, فوری تو رجوع کر لے اس جملے سے اور کلمہ پڑھ لے. فوراً یہ کہہ دے کہ استغفر اللہ میرے منہ سے نکل گیا ہے نا, یہ تو یہ بھی توبہ ہو گئی. اردو میں بھی ہوتا ہے, ہاں ہر زبان میں بندے ہوتا ہے تقریباً. ہاں تھوڑے کتنے بندے ہیں, اور نیک کو بھی بولتے ہیں یار یہ بندہ ہے, بندے بنو بندے. اور اللہ کا بندہ یہ زیادہ معروف ہے, لیکن بندے عام طور پہ بولتے ہیں, ابھی کتنے بندے ہیں, کتنے بندے ہوئے, کتنے بندوں کا کھانا ہے. تو یہ لفظ بندہ بہت نیک معاملات میں استعمال ہوتا ہے. اب یہاں اس نے کہا ظالم دے بندے, یہ کھٹکا اس کو یوں ہی ہوا, کھٹکا ہوا نا کہ یہ مطلب میں کیا بول گیا. تو ظالم کے بچے وہ ایک گالی ہے ظاہر ہے کسی کو بولنا, تو اب یہاں گالی بھی اس کے باپ کو دی ہے, ناراض بچے سے ہوا ہے, بولا ظالم کے بچے, وہ اس کا باپ ظالم ہوا. یہ بھی قابل غور ہے کہ ظالم باپ کو بولا, دونوں کے لیے مطلب ایک ہی طرح کا یہ جملہ جو توہین والا ہوا. پھر یہ کہ وہ ظالم کے بندے, اب یہاں مفتی صاحب یہ فرما رہے کہ فوراً اس سے رجوع کر لے کہ میرے منہ سے نکل گیا توبہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سلطان احمد ہیں, کیا مرد گھر میں قضا نماز پڑھ سکتا ہے؟ گھر میں ہی پڑھنی چاہیے قضا نماز, لوگوں کے سامنے نہیں پڑھے. لوگوں کے سامنے پڑھے بھی تو بتائے نہیں. وتر اگر لوگوں کے سامنے قضا کرتا ہے تو آخری رکعت میں جو تکبیر قنوت کہتے ہیں اس میں ہاتھ نہ اٹھائے, بغیر ہاتھ اٹھائے پڑھے. تکبیر کہے, اللہ اکبر کہے, مگر ہاتھ نہ اٹھائے کہ لوگوں کو ورنہ پتہ چل جائے گا. عشاء کے علاوہ جیسے ظہر میں قضا کر رہا ہے وتر یا فجر میں وتر قضا کر رہا ہے تو لوگ سمجھ جائیں گے نا کہ اس کی وتر قضا ہو گئی ہے کہ ابھی ہاتھ اٹھا رہی ہے بیچ میں. تو اس کے لوگوں کو بولنا بھی نہیں ہے کہ میں قضا عمری کر رہا ہوں, میں قضا کر رہا ہوں, میرے اوپر اتنی نمازیں قضا ہو گئی ہیں, یہ بولنا جائز نہیں ہے. یعنی اپنے گناہ کا اظہار گناہ ہے, تو نماز قضا کرنا یہ گناہ تھا جو ہو چکا, اب یہ اس کو ادا تو کر رہا ہے تو پھر بھی جو قضا ہیں قضا کی ہے اس کی توبہ بھی کرے اور ادا بھی کرنا ہے اس کو. تو قضا پڑھنا کہنے میں حرج نہیں, دل میں کہ میں قضا پڑھ رہا ہوں کسی کو نہ بتائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جب گھر میں پڑھے اس کا مطلب نہیں گھر والوں کو بتائے, گھر والوں کو بھی نہیں بتانے گا, نہ بچوں کو بتانا ہے نہ بچوں کی امی کو بتانا ہے, کسی کو بھی بتانا چلے کہ آپ پر قضا نمازیں ہیں. پاپا اس میں یہ کہ جیسے بڑا بھائی مدنی ماحول میں اور چھوٹے کا پتہ ہے کہ وہ نمازیں نہیں پڑھتا, پھر مدنی ماحول کی برکت سے اس کو توبہ کی سعادت ملی, اب وہ نمازیں پڑھ رہے اور بڑے بھائی کو پتا ہے کہ یہ قضا, یا بڑے بھائی نہیں ترغیب دے رہا کہ آپ قضا نمازیں اپنی ادا کر لو, تو اب کیا یہ معلوم ہونا نقصان دہ ہوگا؟ گناہ کا اظہار تو یہ کر ہی نہیں تھا نا, اس کو تو پہلے سے اس نے اللہ لیلان گناہ کیا ہوا ہے, تو اب اس کو پتا ہونا انڈرسٹوڈ ہے, تو اس میں کیا اس کا جرم؟ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں, قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت, کیا اس شعر میں کسی واقعے کی طرف اشارہ ہے؟ دیکھتے ہیں سوانح کربلا میں اگر مل گیا یا کسی کتاب میں مل گیا تو. اور سوال باغ جنت بہرے مدح خانے اہل باغ جنت بہرے مدح خانے اہل تم کو مجدا نار کا دشمنانے اہل بیت تم کو مجدا نار کا دشمنانے اہل بیت کس صبح سے زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خوان اہل بیت مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خوان اہل بیت ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان آیا ہے گھر میں جتنا آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت زخم کھانے اہل بیت تم کو مجدہ نار کا دشمنانے اہل بیت اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے اپنا سودا نابالغ کے پیسے نابالغ ہی پر فضول خرچ کرے تو ایسا کرنا کیسا ہے اور اگر کیے ہوں تو کیا حکم ہے؟ اب نابالغ کے پیسے ہیں اور نابالغ پر فضول خرچ کر دیا اس کو نابالغ کو نفع نہیں پہنچا اس کا تو یہ تو ظاہر ہے نا پیسے جبکہ نفع نہیں پہنچا نابالغ کو فضول بابا نا اسراف بھی ہوتا ہے یعنی تادی کی صورت نہ ہو بعض اوقات چیزیں ایسی ہوتی ہیں نفع تو پہنچ جاتا ہے لیکن بچے کو حاجت نہیں ہوتی اس کی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد میرا نام محمد وجاہت اتاری ہے میں ٹبا سلطان پور چیک نمبر PWP سے بول رہا ہوں باپا جانی میرا آپ سے یہ سوال ہے تقریباً 15 سال سے ہمارے گھر میں کالے اور پیلے بچھو نکلتے ہیں اور کافی بڑے بڑے بھی ہوتے ہیں جیسے ہی گرمیوں کا موسم شروع ہوتا ہے تو مغرب کے وقت سے عشاء کے دوران کافی زیادہ نکلتے ہیں اور اور کافی بار تو میرے گھر والوں کے کپڑوں میں بھی گھس جاتے ہیں، مگر الحمدللہ شجرہ شریف میں لکھی گئی دعا کی برکت سے کاٹا نہیں، اور ہمیں ان کے سوراخوں کا بھی پتہ نہیں کہ کہاں سے نکلتے ہیں۔ آپ ہمیں کوئی حل بتا دیں کہ یہ ہمارے گھر سے نکلتے۔ ایک اور سوال، محمد لحال التاریخ نزبک سات افریقہ سے عرض کر رہا ہوں، پیارے باپا جان فرمائیے کہ اگر حلق میں کھانے کے ذائقے والا پانی آ جائے تو اس سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ جزاک اللہ خیر۔ ماشاء اللہ، بڑی پیاری آواز ہے۔ یہ ایسیڈیٹی کی وجہ سے بازو کا تھوڑا سا وہ تیکھا تیکھا پانی آ جاتا ہے، وہ چلا جاتا ہے، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علی و علی وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اب تو کمپیوٹر تیار ہے، شہیدان کربلا کمپیوٹر۔ آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ میں انیت تاریہ۔ عمر بھی بتا دیجئے۔ 5 سال 4 ماہ۔ ماشاءاللہ۔ سوالات شروع کرنے سے پہلے عرض کرتی چلوں، اگر جوابات میں کوئی غلطی ہو جائے تو میری فون اصلاح فرمائے، مجھے آئین بار شیئر کرتی نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ وجو کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ غلطی، یہ ایک غلطی جاریہ ہے، سب بھی کر رہی ہے، صحیح تلفظ غلطی۔ پھر آخر میں مذکر بن گئی، ہم رجوع کرتا پائیں گے، رجوع کرتی پائیں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کی خبر دی، اور سینہ مبارکہ پر ہاتھ رکھ کر کون سی دعا پڑھی؟ اللہم آت حسین صبرا و اجرا۔ اے اللہ حسین کو صبر اور اجر عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ یہ بھی بتا دیجئے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں کربلا کی مٹی پیش کی گئی، تو کیا فرمایا؟ اس کا سنگار فرمایا، جی ہو کر بھی وہ بلائی، یعنی اس میں سے بے چینی اور بلا کی بو آتی ہے۔ ماشاء اللہ۔ کربلا جاتے ہوئے راستے میں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام علی مقام کی بارگاہ میں کیا عرض کی؟ بابا جان، جب ہم حق پہ ہیں تو ہمیں موت کی کوئی پرواہ نہیں۔ کیا فرمایا؟ بابا جان، بابا جان، جب ہم حق پر ہیں تو ہمیں موت کی کوئی پرواہ نہیں۔ ماشاء اللہ۔ اچھا، شہیدان کربلا کمپیوٹر، یہ بھی بتا دیجئے، اہل بیت کے کتنے افراد کربلا میں شہید ہوئے؟ 17 افراد۔ گھر گھر کے جو خاندان کے افراد تھے وہ 17، اس کے علاوہ اور رفقا بھی شہید ہوئے تھے۔ اچھا یہ بتائیے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کتنے بیٹوں نے شہادت پائی؟ 2 بیٹوں نے شہادت پائی۔ ان کے نام بھی بتا دیجئے۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی عمریں کیا تھی؟ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 18 سال تھی اور حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 ماہ کے تھے. اللہ. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک سر کس نے تن سے جدا کیا؟ خالد بن یزید نے. حسینی دولہا کا نام کیا ہے؟ وعد بن عبداللہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک سر کے سامنے جب یہ آیت مبارکہ پڑھی گئی ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا. تو سر انور سے کیا آواز آئی؟ عجبا من اصحاب الكهف قتلی وحملی. ماشاء اللہ. یعنی سر انور سے آواز آئی اعجب من اصحاب الکاف قتلی وحملی، یعنی اصحاب کاف کے واقعے سے میرا قتل اور میرے سر کو لیے پھرنا عجیب تر ہے، زیادہ عجیب ہے. ماشاء اللہ. شہیدان کربلا کمپیوٹر اس شعر کو مکمل کر دیجیے. عبادت ہو تو ایسی ہو، تلاوت ہو تو ایسی ہو، سرے شبیر تو نے بھی قرآن سناتا ہے. سبحان اللہ. یہ بتائیے شہیدان کربلا کے خون ناحق کا بدلہ لینے کے لیے اللہ عز و جل نے کس کو مقرر فرمایا؟ مختار صفقی کذاب کو. مختار صفقی کذاب کو. اچھا یہ بتائیے کہ شہیدان کربلا کی تدفین کس نے کی؟ قبیلہ قادریہ کے لوگوں نے. اب سلام کے چند اشعار بھی سنا دیجیے. کربلا کے جان ساروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام. ماشاء اللہ. وہ یا حسین ابن علی مشکل کشا، آپ کے سب جان ساروں کو سلام. وہ جو حسینی قافلے میں تھے شریف، کہتے ہیں عطار سب جان ساروں کو سلام. ماشاء اللہ. کہتے ہیں عطار ان ساروں کو سلام، کہتے ہیں عطار ساروں کو سلام. ہے عطار ساروں کو شہیدان کربلا کمپیوٹر بڑی تیاری کے ساتھ تشریف لایا تھا. ماشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اظہر بیگ ہیں، کہتے کیا قبرستان کی مٹی گھر میں آ جائے تو تنگ دستی آتی ہے؟ پڑھا نہیں ہے، پڑھا ہو تو یاد نہیں ہے. آ گئی، پاؤں میں لگ کر آ گئی، اڑ کر جیبوں میں آ گئی، کپڑوں میں لگ گئی. یہی مراد ہوگی، قبرستان کی مٹی کون لائے گا گھر میں؟ ویسے ڈرے ہوئے تو تھوڑی لائیں گے. ہاں بزرگوں کی بھی مٹی قبر کی وہ تبرکن تھوڑی سی، ایسے نہیں کہ وہ بالکل کھود کے ساری ختم کر دیں، تو برکت ہوگی، تنگ دستی نہیں ہوگی انشاءاللہ. اگر واقعی وہ کوئی مسلمہ بزرگ ہیں، اللہ کے ولی ہیں، ان کی قبر کی مٹی تو بھائی سے برکت ہوتی ہے. لے جا، کئی واقعات ہیں، لے جاتے تھے امام بخاری کی، لے جاتے تھے تو وہ خوشبو آتی تھی ان کی قبر سے، جنہوں نے بخاری شریف حدیث جو مشہور کتاب ہے. بڑے ولی اللہ تھے، بہت بڑے علامہ تھے، بہت بڑے محدث، بے مثال محدث تھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ زہریلے وہ بچھو کالے اور پیلے، زہریلے کا تو اس نے کہا نا کاٹتا ہی نہیں ہم کو، شجر شریف کے ورد کی برکت سے. اب یہ کہ اس طرح کی چیزوں سے، سانپ بچھو وغیرہ سے حفاظت کے لیے نماز فجر اور نماز مغرب کے بعد ہر روز تین بار یہ دعا پڑھیے، اول و آخر تین تین بار درود شریف. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. یہ دعا سفر میں ہو یا گھر میں ہو ہمیشہ ہی صبح و شام پڑھا کیجئے، انشاءاللہ زہریلی چیزوں سے محفوظ رہیں گے. اور ایک ورد یہ ہے، سلام علی نوح فی العالمین، یہ بھی اگر پڑھیں گے تو انشاءاللہ زہریلے جانوروں سانپ بچھوں وغیرہ سے محفوظ رہیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے، اور اللہ کرے کہ یہ بچھو والی بلا جو ہے یہ دور ہو جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والی وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ جو دعا بتائی اعوذ بکلمات اللہ والی، تو یہ شجر شریف میں موجود ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. پیارے بابا جان، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ 9 اور 10 محرم الحرام کو روزہ رکھنے کا کیا حکم ہے؟ آج تو انشاءاللہ 9ویں رات ہے، کل تو امید ہے کہ کثیر تعداد عاشقان صحابہ اہل بیت کی روزہ رکھے گی. کیا ذہن بنا کے آئے کہ نہیں روزے گا؟ انشاءاللہ انشاءاللہ. ایک کال ہم اور چلا رہے. میں سیالکوٹ سے شکیل بول رہا ہوں. مچھلی کا استعمال محرم میں کر سکتا ہوں؟ جی ہاں، محرم شریف میں مچھلی بھی کھا سکتے ہیں، گوشت بھی کھا سکتے ہیں، ہر حلال چیز کھائی جا سکتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز و جل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ. حضرت سیدتنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے اللہ پر گمان ہے کہ عاشورے کا روزہ ایک سال قبل کے گناہ مٹا دیتا ہے، یعنی پچھلے ایک سال کے گناہ مٹا دیتا ہے. تو روزہ 10 تاریخ کا ضرور رکھیں، ساتھ میں 9 یا 11 کا ملا بھی لیں زیادہ بہتر. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز و جل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ محمد. محمد ادری ستاری جڑا والا سیرت گزار ہوں. باپا کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ یہ چوہے پکڑنے کے لیے پنجرے ہوتے ہیں، اس میں چوہے کو پکڑا جاتا ہے یعنی اس میں پنجرے میں آ جاتا ہے, تو بعد میں وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کو پھر پانی میں مطلب ڈبو دیتے ہیں, تو پانی کی وجہ سے پھر وہ چوہا مر جاتا ہے. تو بابا کی بارگاہ میں عرضی ہے کہ ایسا کرنا کیسا, اور اگر ایسے نہیں کرتے تو وہ اگر اس کو باہر نکال کر مارنے کی کوشش کریں تو بعض کا تو وہ دوڑ جاتا ہے, تو اس پہ شفقت فرمائے کہ کیا کرنا چاہیے ہمیں. بہرحال یہ کہ مارنا تو جائز ہے, اس کو آسان سے آسان موت مارنا چاہیے جس کو مارنا ہو اس کو بھی. پانی میں ڈبو کر مار دیا جائے, اگر بھاگنے کا خطرہ ہے تو متبادل طریقہ لوگ یہ یعنی جو عام طور پر ہوتا ہے گولیاں کھلانے کا ہوتا ہے. اب اس میں دو خطرات ہوتے ہیں, ایک خطرہ تو یہ ہوتا ہے کہ بچے وہ گولیاں نہ کھا لیں, دوسرا خطرہ یہ ہوتا ہے کہ گولی کھاتے ہوئے چوہا نہیں مر جاتا, وہ ایسے کونے کھانچے میں جا کے مرتا ہے کہ اس کو ڈھونڈنا تلاش کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو مرتا ہے سڑتا ہے آزمائش ہوتی ہے. اب بعض ایسے چوہے بھی گلے بند ہوتے ہیں جو نہیں کھاتے ہیں زہریلی گولیاں, پلیٹیں بھی آتی ہیں اس کی اس طرح کی, اس میں بھی وہ پھنس کے ہاتھوں ہاتھ مر جاتا ہے, چپک جاتا ہے. آپ چوہے موٹے ہو گئے, بندے موٹے ہو گئے, چوہے بھی موٹے ہو گئے. بہرحال چوہے موٹے بھی ہوتے ہیں, پتلے بھی ہوتے ہیں, مکس ہوتے ہیں, چوہیا بھی ہوتی ہے. تو پانی میں ڈوبنگ کر کے بھی مار دیں, لیکن بعض لوگ گرم پانی بھی شاید ڈالتے ہیں. گرم پانی نہیں ڈالنا چاہیے کہ آگ کا عذاب دے کر کسی کو نہ مارا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ رضا ہے کہتے جس کو ہر چیز سے ڈر لگتا ہو تو وہ کیا پڑھے. خوف خدا دل میں آ جائے تو پھر کسی کا ڈر نہ لگے. کاش تو اس کو یا رؤوف ہو یا رؤوف ہو یا رؤوف ہو پڑھتا رہے. یہ مرض ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اللہ سے نہیں ڈرتا. ہر مسلمان اللہ سے ڈرتا ہے, کوئی کم کوئی زیادہ. تو یہ ایک مرض ہے کہ وہ ڈر لگتا ہے بیچاروں کو. بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اکیلے کسی کے بغیر گھر سے باہر بھی نہیں نکل سکتے, لوگوں سے بھی ڈر لگتا ہے. باہر نکلتے تو پبلک سے ڈر لگتا ہے کہ مار ڈالیں گے. اب اس میں کوئی تربیت کا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی فیکٹر ہے کہ جیسے بعض ایسے بچے ہوتے ہیں جنہیں بچپن میں ہی ماں باپ جو ہے نا وہ ڈراتے رہتے ہیں, ادھر نہیں جانا, ادھر یہ ہے, ادھر نہیں جانا, ادھر یہ ہے, تو وہ اندھیرا ہو تو کہتے ہیں یا بھوت جین ہے, تو مطلب یہ ان کے خوف زدہ خوف زدہ. ان کا مقصد شاید یہ ہوتا ہے کہ یہ گھر میں رہے, یہاں نہ جائے وہاں نہ جائے. تو روکنے کے جو ان کا جو انداز ہے اس میں ڈرانا ہے کہ ادھر یہ ہو جائے گا, ادھر یہ ہو جائے گا, یہ لے جائے گا, ادھر وہ لے جائے گا. جب میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ ایک شخص کا جیسے بیان پڑھا تھا کہ وہ کوئی اہم کام کرنے جاتا تو اس کا اپنا بیان ہے, تو مجھے میرے بچپن کے وہ الفاظ یاد آتے تھے, نکما بے وقوف کسی کام کا نہیں ہے بگاڑ کے رکھ دے گا. تو یہ مجھے بچپن سے چونکہ یہ باتیں کہی جاتی تھی اس لیے جب میں کوئی اہم کام کرنے جاتا تو میرے ذہن میں یہ چیز آتی تھی کہ میرا تعارف یہ ہے, تو وہ مجھے کوئی اہم کام کرنے سے میں وہ چیز رکاوٹ بن جاتی تھی. تو کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس کو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو کوئی تربیت کا بھی اس میں کوئی عمل دخل ہے؟ امیل سنت کی آواز جی بابا. عین ممکن ہے کہ ایسا بھی ہوتا ہو, یہ بات آپ کی بھی سمجھ میں آتی ہے کہ وہ ذہن میں جو باتیں نقش ہو جاتی ہیں نا. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں علی تاری نوریہ بات یاد کر رہا ہوں. بابا جان, 10 محرم الحرام کو کیڑا پکانا ضروری ہے؟ کیا بچے بھی کیڑا کھا سکتے ہیں؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. کھچڑا پکانا دس محرم کو ضروری نہیں ہے، اگر پکایا تو صحیح ہے، اسالے ثواب کریں، اچھا کام ہے، نیک کام ہے، اور بچے بھی کھا سکتے ہیں، کھچڑے کے علاوہ بھی کچھ پکا کر کھلانا چاہیں تو بھی کھلا سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں کھلایا پکا کر اسالے ثواب نیاز نہیں کی تب بھی کوئی گناہ نہیں ہے، البتہ جو نیاز کرتا ہے اس نیاز کو جو گناہ کہتا ہے وہ گناہگار ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علی محمد۔ غیبت کے خلاف جنگ، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، محبتوں کے چور خور شیطان کے خلاف جنگ، مسجد بر تحریک، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ اچھا سوال یہ ہے کہ تین چار دوست ہوں اور وہ ایک دوست کی بات دوسرے دوست کو بتائیں تو کس صورت میں غیبت کہلائے گی؟ نیز اگر ہم کسی کی غیبت کریں یا کسی سے جھوٹ بولیں اور سچے دل سے معافی مانگ لیں تو ہماری معافی ہو جائے گی؟ یا یہ بھی بتانا ہوگا کہ ہم نے آپ کی یہ غیبت کی تھی، یہ جھوٹ بولا تھا؟ برائے کرم رہنمائی فرمائیں۔ جو غیبت کی تعریف یہ کہ کسی میں موجود عیب برائی کو بطور برائی بیان کرنے کے طور پر، کسی میں موجود عیب کو، برائی کو، خامی کو برائی بیان کرنے کے طور پر اس کے غیر موجودگی میں اس کے پیچھے کسی کو بتانا، یہ ہے غیبت۔ اب وہ دوستوں میں ہو یا دشمنوں میں ہو، کسی مسلمان کے تعلق سے یہ کہا تو یہ ہو جائے گی غیبت۔ اب اگر جس کی غیبت کی تھی اس کو پتہ نہیں چلا تب تو چپکے سے توبہ کر لی وہ کافی ہے، اگر اس کو پتہ چل گیا تو اب اس کی دل آزاری بھی ہوئی، اس لیے اب توبہ کے ساتھ ساتھ اس سے بھی معافی مانگنی ہوگی۔ اچھا معافی مانگی، اچھی طرح مانگی، اور اس نے معاف نہ کیا تو اور اچھی طرح سے معافی مانگے، خوب منتیں کرے اس کی حتیٰ کہ وہ اس کو معاف کر دے۔ یعنی کتنی عزت فرماتے اس کے لیے عاجزی کرنی پڑ جائے معاف کروانے کے لیے، معافی مانگنے میں کتنی ہی عاجزی کر لی جائے، اس سے عزت نہیں بڑھتی، اے عزت نہیں گھٹتی، یہ ذلت نہیں ہے، بلکہ معافی نہ مانگنا یہ ذلت ہے۔ معافی تو بہرحال اسی صورت میں ملے گی جبکہ وہ بندہ معاف کر دے گا۔ بعض اوقات اتنا زیادہ دل دکھا دیتا آدمی کہ وہ اگلے کے دل سے نکلتا نہیں ہے، تو خالی اس کو کان میں سوری کر دینے سے یا بولا چلا معاف کرنا، اس سے وہ ترکیب بنتی نہیں ہے۔ اس لیے اس کو ترکیب سے، نرمی سے، محبت سے، کوئی بھی ایسی حکمت عملی اختیار کی جائے کہ جس سے وہ معاف کر دے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ آج ہوگی حسینی کسوٹی؟ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہو سکتا ہے کہ آج بھی امیل سنت کی، آج جو کرن جو ہوا نا، کل چھٹی ہے، نو محرم کا چھٹی ہوتی ہے، کل ہے چھٹی، میں تم اختتام کی طرف آ رہا تھا۔ اب اس میں تو کل نہیں، ابھی تو اب بیٹھنے کا، یوں نہیں ہے میرے بیٹھنے کا ہے اور ان کو نہیں لیٹنے کا ہے، نہیں بھی لیٹ جائیں جی، ذرا اعظم کا اظہار کریں، فیضان مدینہ والو اتنی دور سے سفر کر کے آئے، وہ لیٹنے والے لیٹ گئے، وہ مطلب اکثریت بھاری اکثر جا رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے ابھی تو ادھر ہی بیٹھیں گے، پھر انشاءاللہ اس خصوصی مدنی مذاکرے میں شرکت کریں گے جس میں سامنے شیشہ نہیں ہوتا. تو یہ تو ہوتے رہیں گے انشاءاللہ. تو ابھی تو مدنی چینل کے ناظرین ہیں ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے, ان کے سوالات کا سلسلہ بھی امید ہے کہ جاری ہی رہ رہا ہوگا, اور ابھی تو اللہ نے چاہ تو حسینی کسوٹی بھی ہوگی, اور آپ کو آج جو ہمارا لنگر رضویہ ہوا ہے نا مغرب کے بعد, انشاءاللہ اس کا بھی بڑا خوبصورت منظر ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں. بہت پیارا منظر لنگر رضویہ کا ہے, اور آپ کو حصہ لینے کی بھی اجازت ہے اس میں. وہ بھی کرنے جا رہے ہیں. زکات خیرات تو ہم یہ کھلاتے نہیں ہیں, صاف پیسوں سے ہوتا ہی ہے, تو آپ بھی کچھ نہ کچھ ڈالیں. لاکھوں روپے خرچ ہوتا ہے آپ لوگوں پر, کروڑوں بلکہ سال کا حساب لگائیں تو. تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ آپ بھی رقم جمع کروائیں, آپ کی مہربانی ہوگی. بابا الحمدللہ چلتا رہے. ہمارے باب الاسلام جنیدی کابینات سے, قادری کابینات سے, زمزم نگر سے, اور باب المدینہ کی بھی کثیر اسلام آئی ہیں. آج یہ مغرب میں جو ہمارا سلسلہ ہوا جس میں کھانے خیرخواہی کا سلسلہ ہوا, اس کے کچھ مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کو, کہ الحمدللہ یہ عاشقان صحابہ اہل بیت جو یہاں پر مختلف دنوں کے لیے, 7 دن کے لیے, 10 دن کے لیے, 3 دن کے لیے, 1-1 دن کے لیے بھی یہاں آتے ہیں, تو ان کی خیرخواہی کا یہاں سلسلہ ہوتا ہے, اور اس کے لیے دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے لنگر رضویہ. تو اس شعبے میں ان کی خیرخواہی کا سلسلہ کیا جاتا ہے, اور آپ سب کو بھی اس میں دعوت دی جاتی ہے. امیر السنت نے جس طرح فرمایا کہ آپ سب بھی اس میں ضرور حصہ ملائیں, تاکہ یہ عاشقان صحابہ اہل بیت جو سنت سیکھنے کے لیے اور مختلف کورسز کے لیے یہاں جو آتے ہیں, تو ان کی خیرخواہی کا انتظام ہو. تو پاپا یہ الحمدللہ کثیر عاشقان صحابہ اہل بیت موجود ہیں, مزید کی بھی آنے کی امیدیں ہیں, تو کیا ہی اچھا ہو کہ جو نیاز کا خاص کر اہتمام کرتے ہیں تو وہ اس میں ہمارے شعبے کے لیے تعاون کریں. جی جی, بہترین جگہ یہ نیاز کھلانے کی, خود پکا کر لانا چاہیں تو بھی ہمارے ذمہ دار سے ترکیب بنا لیں, بھائی ہم پکا کر دیں گے. پہلے سے بتانا ضروری ہے, ایسا نہ ہم بھی پکا لیں آپ بھی پکا کر لیں پھر مشکل ہو جائے گا. یہ آج کے مناظر ہیں بابا مغرب میں جو خیرخواہی کا سلسلہ ہوا, تو یہ فیضان مدینہ جو ہے یہ کثیر ان کا سلسلہ کیا گیا, اور الحمدللہ ہمارے جو ذمہ داران ہیں اس دوران وہ تربیت کا بھی سلسلہ, سنت آداب بیان کرنے کا سلسلہ, تو مزید 2 دن یہاں یہ اور ٹھہریں گے, جس میں ظاہر ایک تعداد سحری بھی کرے گی روزہ رکھنے والے, لیکن اس کے علاوہ بھی ظاہر ناشتہ, 3 ٹائم کا کھانا, یہ سب سلسلہ بھی کیا جاتا ہے. اور یہ بھی نہیں کہ آپ یہ نیت کریں گے صرف محرم کے لیے, آپ جو بھی دیں سارا سال چلتا ہی رہتا ہمارا یہ سلسلہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جو یہاں موجود ہیں تو انہیں بھی بابا چاہیے کہ کچھ نہ کچھ یہ اس میں شامل کریں. ظاہر ہے کہ ہمارا پکنک پہ جاتے ہوں گے تو جیب سے ہی کھاتے ہوں گے نا, تو یہاں 3 دن کے لیے تشریف لائیں سر, ان کو بھی کچھ نہ کچھ حصہ لینا چاہیے, اپنے من کو منا لیں کہ میں نے جیب کا کھایا اپنے, تو ہم جا رہے کہ وہ پیسے کہاں سے لائیں گے, آپ ہی لوگوں سے لیتے ہیں, درخواست نہیں کر سکتے, جو دے اس کا بھی بھلا, نہ دے اس کا بھی بھلا, سب کا بھلا سب کی خیر. دینے والے اگر بھلے بنے گے تو مزہ زیادہ آئے گا, دے اس کا بھلا, دے اس کا زیادہ بھلا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کل 9 محرم الحرام ہے, تو آج کتنے اگر وہ نیت کا اظہار کر لیں تو پھر کچھ سحری کا جلدی انتظام ہو جائے, تو امید ہے کل زیادہ تعداد میں اسلام بھائی جو وہ سحری کریں گے. صرف روزہ جو سحری وہی کریں گے جو روزہ رکھیں گے, یعنی پھر وہ سحری میں بھی کھائیں تو ناشتے میں بھی کھائیں, اور ایسا نہیں کرنا جیب میں ہاتھ بھی نہیں ڈالنا آپ کو, تو سحری کرے کل روزہ رکھے. محرم شریف کا روزہ ویسے بھی ہر دن کا روزہ ایک مہینے کا ثواب, تو کتنے سے ہیں بھائی کل روزہ رکھنے کی نیت ہے؟ ماشاءاللہ کافی تعداد ہے, پیچھے بھی لبیک بول رہے ہیں ماشاءاللہ. ہے اکثریت جسے لگ رہا ہے کہ ہاتھ اٹھا رہی ہے. پھر یہ کچھ نہ کچھ سو کر بھی تعاون کر دیتے ہیں, اتنے سارے ہیں نا ان میں کچھ سو جائیں گے تو وہ بیچارے سحری نہیں کر پائیں گے, روزہ شاید چلا جائے. تو یوں جاگنے کا ذہن ہو تو مدینہ مدینہ انشاءاللہ, خصوصی مدنی مذاکرہ بھی ہے انشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین اگر لنگر رضویہ کے لیے جو رقم وغیرہ جمع کرانا چاہتے ہیں تو اسکرین پہ لنگر رضویہ کا جو اکاؤنٹ ہے دعوت اسلامی کا یہ چلایا جا رہا ہے, تو اس کو نوٹ کر لیں. اور اس اکاؤنٹ میں بھی آپ چاہیں تو ڈائریکٹ ڈپازٹ کر سکتے ہیں. اور جو دعوت اسلامی کا مدنی مرکز ہے عالمی مدنی مرکز, تو اس میں بھی ڈونیشن سیل جو ہے اس میں جمع کرا سکتے ہیں. صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is Fatima Tuzara. I am from India, Bareilly Sharif. I want to ask a question from Amir Ahl-e-Sunnat that please differentiate between the Panchatan Pak and Ahl-e Bait. Panchatan Pak aur Ahl-e Bait mein kya fark hai? Panchatan Pak, Panchatan mane پانچ بدن, پانچ جسم, فائیو پرسن. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, اس سے پنچتن سے مراد یہ شرعی اصطلاح نہیں ہے, یہ بات میں لوگ بولتے ہیں. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, بی بی فاطمہ, حضرت مولا علی, امام حسن اور امام حسین, یہ پنج, یہ پانچ ہو گئے. پنج مانے فائیو, تو یہ پانچ ہو گئے, تو یہ ہے پنچتن. اور اہل بیت یہ جو بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہے, خصوصاً یہ کہ حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی اولاد کو اہل بیت بولتے ہیں. اہل بیت مانے گھر کے افراد. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے تمام افراد اس میں آ گئے, جیسے کہ امہات المؤمنین بی بی عائشہ, بی بی خدیجہ, یہ سب بھی آ گئی, یہ سب اہل بیت ہیں. پنچتن میں یوں بھی پنچتن ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور چار یار, حضرت ابو بکر صدیق, حضرت عمر فاروق, حضرت عثمان غنی اور حضرت علی, یہ چار ہوئے. اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, یہ بھی پنچتن ہوئے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. یا سیدی, کانپور ہند سے تعلق ہے میرا, اکرم اتاری عرض کر رہا ہوں. دو معروضات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. ایک یہ کہ نویں شب جو محرم الحرام کی ہوتی ہے, اس میں جگہ جگہ پر اجتماعی طور پر قرآن خوانیاں ہوتی ہیں, جس میں کئی مقامات پر مدنی منے اور مدنی منی بھی اور بڑے لوگ اسلامی بھائی بھی یہ آواز کے ساتھ یعنی مائک کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں, جس کی باقاعدہ چلتے پھرتے راہ کے لوگ بھی سن رہے ہوتے ہیں. اس کا ارشاد فرما دیے, کیا اس طرح یہ کرنا درست ہے؟ ہاں, یہ طریقہ تو غلط ہے. قرآن خوانی درست, قرآن خوانی کرنی چاہیے, لیکن جب مل کر پڑھتے ہو نا تو اتنی آواز سے پڑھیں صرف کہ اپنے کان تک پہنچے, دوسروں تک آواز نہ پہنچے. بہار شریعت میں اس کو لکھا ہے کہ سب جیسے تیجے میں مل کر زور زور سے پڑھ رہے ہوتے ہیں, اس طرح پڑھنے کو حرام لکھا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ رمضانوں میں بھی لوگ قرآن کریم پڑھ رہے ہوتے ہیں, لائن سر بیٹھے ہوتے ہیں, سب زور زور سے, کئی زور زور سے پڑھ رہے ہوتے ہیں, یہ بھی جائز نہیں ہے. ہاں, طلبہ کرام مدرسے میں قرآن کریم یاد کرنے کے لیے اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں زور زور سے, تو یہ چونکہ تلاوت یہ نہیں کر رہے ہوتے, یہ اپنا سبق یاد کر رہے ہوتے, تو ان کا زور زور سے اس طرح پڑھنا جائز ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بابا یہ جو شعر ہے, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چپ جانے والے, تو یہ جو چشم عالم ہے, یہ چشم عالم کیا اور اس کی کچھ وضاحت اگر فرما دیں. میری نہیں آئے گا یا میرے, میرے اے میرے, اے میرے, میرے الگ ہے, چشم عالم سے چپ جانے والے الگ ہے. تو زندہ ہے واللہ, یعنی یا رسول اللہ آپ حیات ہیں, زندہ ہیں, خدا کی قسم, واللہ کے معنی خدا کی قسم. یا رسول اللہ آپ خدا کی قسم زندہ ہیں. اے میرے وہ آقا جو دنیا کی نظر سے چھپے ہوئے ہیں, مگر میں قسم کا کر کہتا ہوں کہ آپ ہیں زندہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. تو زندہ لمبے نہ آنا سزا دشمن ہے دم دم دینا صلوا علی الحبیب. جی میں کامران بول رہا ہوں پشاور. میرا سوال یہ ہے کہ محرم کا جو دن ہوتا ہے دسواں دن پہ لوگ کھیر بناتے ہیں نا, اور یہاں پہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دسواں دن جو کوئی مقرر کرتا ہے یہ بدعت میں آتا ہے, یہ گناہ ہوتا ہے دسویں دن پہ. دن مقرر نہیں کرنا پڑنا آپ کو, جب آپ کا دل چاہے اسی ٹائم کرو. اللہ اللہ, دن مقرر کرنا گناہ جو کہے گا نا وہ خود گناہ گار ہوگا, جب شریعت نے منع نہیں کیا. یہ ضروری نہیں کہ دسویں تاریخ کوئی کرے, سارا سال کر سکتا ہے, لیکن جب مسلمان ایک کام کرتے ہیں مل جل کر تو حرج کیا ہو رہا ہے. عقلن بھی ویسے بھی سب چیزوں کے دن ہر ایک مقرر کرتا ہے. مثلا اگر آپ کو جلسہ بھی کرنا ہے کوئی, تو آپ لاؤڈ اسپیکر والے کو بول دیں تمہاری مرضی سے آ جانا, شامیانے والے کو بول دینا تمہاری مرضی سے آ جانا, اسٹیج والوں کو بول دو تمہاری مرضی سے آ جانا, اور عوام کو بول دو کہ ہم جلسہ کرنے والے ہیں, دن مقرر نہیں کر سکتے, آپ لوگ آ جانا بس. کیا ہوگا, آپ اکیلے رہ جائیں گے, تو کہیں قیامت میں اکیلے نہیں رہ جائیں. تو اس لیے دن مقرر کرنا تو عقل کے بھی خلاف نہیں ہے. ہر چیز کے دن مقرر, رمضان کے دن مقرر ہے, بقرا عید کے دن مقرر ہے, میٹھی تو سب بھی دنوں مقرر ہی مقرر ہیں, آزادی کے دن بھی مقرر ہیں. پاکستان کی آزادی 14 اگست کو منائی جاتی ہے, سب کے دن مقرر ہوتے ہیں. تو اب دسویں محرم کا دن ہم نے مقرر نہیں کیا, یہ تو زمانے سے چلا رہا ہے 10 تاریخ عاشورا. تو اس کے فضائل تو وہ شروع سے یہ چلا آ رہا ہے, ہم نے مقرر نہیں کیا. حدیثوں میں بھی عاشورے کا تذکرہ ہے 10 محرم کا. تو یہ وسوسے ہیں, وسوسے مت پالیں. جی اہل کربلا کو اس سال ثواب زندگی میں جب بھی چاہیں کر سکتے ہیں, 10 محرم کو ہی شرط نہیں ہے. لیکن 10 محرم کو کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. ایک لوگوں میں ایک رائج ہو گیا ہے تو اچھی بات ہے, گناہ بھی تو نہیں ہے نا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علی و علی وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اب گھر گھر برتھ ڈے منا رہے ہیں لوگ, اپنی برتھ ڈے بچوں کی برتھ ڈے منا رہے ہیں, کیک کاٹتے ہیں, موم بتیاں جلاتے ہیں, تب کچھ بھی نہیں ہوتا, کچھ یاد نہیں آتا کہ کس نے کیا. جہاں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جشن ولادت مناتے ہیں, حقیقت میں وہ بھی برتھ ڈے, اس میں وسوسے شیطان ڈالنا شروع کر دیتا ہے کہ میرا اس کا کیا ثبوت ہے اور کیا دلیل ہے. میرا خیال ہے جو مجھے یاد پڑتا ہے کہ غلاف کعبہ کے تبدیل ہونے کا بھی کی بھی تاریخ طے ہے, کہ اسی تاریخ کو ہی غلاف کعبہ تبدیل ہوتا ہے, شاید مجھے جو یاد پڑتا ہے. جی بخاری شریف میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث پاک بھی موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جمعرات کے دن صحابہ کرام علی رضوان کو واعظ و نصیحت فرمایا کرتے تھے. دن مقرر کرنے کے حوالے سے اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ خود جمعرات کے دن جو ہے وہ اہل کوفہ کو واعظ و نصیحت فرماتے تھے دن مقرر کر کے. یوں ہی بخاری شریف ہی کے اندر جو ہے وہ یہ بھی موجود ہے کہ صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہر جمعے کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے ساتھ بعض صحابہ کرام علی رضوان کی دعوت فرمایا کرتی تھیں. اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہفتے کے دن قبا شریف کو جانا, یہ بھی دن مقرر کر کے ہی جانا ہے. تو نیک اعمال کے لیے دن مقرر کرنا یہ خود احادیث طیبہ سے ثابت ہے. اور ہر سال شہداء احد کو اپنی زیارت سے مشرف فرمانے کے لیے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے جایا کرتے تھے. تو یہ مطلب عقل کے بھی خلاف نہیں ہے. آپ کی شادی ہو, ہاں شادی ہے, آ جانا بھائی, کیا ہوگا؟ قاضی صاحب کو تاریخ تو دینی نہیں, دن مقرر ہی نہیں کرنا, اکیلے اکیلے خود ہی سمجھ لینا, نہ قاضی صاحب آوے نہ براتی آئیں, دیکھے خود آ جائیں, دیکھے پکا کے لے آنا, وہ تاریخ مقرر کرنا گناہ ہے. تو اب آپ کا بنے گا کیا؟ اکیلے لے جاؤ گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں یہ پوچھ رہا تھا بابا سائیں سے کہ شکر سے بات کر رہا ہوں میں, اور میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جب ہمارا دن مغرب پہ چینج ہو جاتا ہے تو پھر وہ عشاء کی نماز جو ہے وہ کون سی کہلائے گی, فجر کی یا عشاء کی؟ یہ میں بابا سائیں سے سوال کر رہا تھا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو مغرب کی نماز کون سی کہلائے گی؟ دن تو چینج ہو گیا, تو اس کو جب شریعت نے اس کا نام مغرب رکھا تو مغرب کہیں گے, عشاء کا نام عشاء نام رکھا تو عشاء کہیں گے, تو فجر کی نماز کے لیے تو فجر کا نام رکھا تو فجر کہیں گے, تو اس میں حرج کیا ہے؟ تو کوئی ایسی بات تو نہیں ہے جو ذہن میں نہ آئے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے بابا جان, میں شبان خلیل اتاری ریاکوٹ سے عرض کر رہا ہوں. پیارے بابا جان, گھر میں جمعت المبارک کے خطبے کی آواز آ رہی ہو تو اس خطبے کو سننے کے حوالے سے کیا اسلامی بہنوں کے لیے بھی کوئی فضیلت ہے, اور اس وقت کن کن آداب کا خیال رکھا جائے؟ اسلامی بہنیں جو ہیں وہ ان پر جمعہ نہیں ہے, وہ ظہر ہی کی نماز پڑھتی ہیں, اور ویسے بھی وہ چیزیں جن کے لیے سننا ضروری ہے وہاں ایک شرط علماء نے بیان کی ہے, جیسا کہ قرآن پاک کی تلاوت ہے, تلاوت ہو رہی ہے تو ان لوگوں کے لیے ضروری ہوگا جو تلاوت کی مجلس میں حاضر ہوں, تلاوت سننے کے لیے حاضر ہوئے ہوں, کہیں نکاح کا خطبہ ہو رہا ہے تو جو نکاح کے محفل میں موجود ہیں ان کے لیے لازم ہوگا, کوئی گلی سے گزر کے جا رہا ہے تو وہ اس محفل میں شمار نہیں کیا جاتا. تو یوں اسلامی بہنیں جو ہیں وہ چونکہ اپنے گھروں میں ہیں تو اگر بغیر اسپیکر کے بھی آواز آ رہی ہو ان پر لازم نہیں ہوگا, کیونکہ وہ اس محفل میں شریک نہیں ہیں جن کے لیے خطبہ دیا جا رہا ہے. صلو علی الحبیب. سوال یہ ہے کہ میں اپنے والدین کو اپنا پیر مان سکتا ہوں یا ان کے علاوہ بھی مجھے کوئی پیر بنانا چاہیے؟ الگ سے پیر بنانا چاہیے, غوث پاک نے بھی پیر بنایا تھا, ماں باپ کو نہیں بنایا تھا, تو ماں تو ویسے ہی نہیں ہو سکتی. اگر باپ اہل ہے پیر بننے کا, جامع شرائط ہے, اس میں شرائط پائے جاتے ہیں, تب تو والد سے مرید ہو سکتا ہے, اور ماں سے تو عورت تو پیر ہو نہیں سکتی نا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. ایک سوال عرض کرنا چاہتا ہوں, گزارش ہے کہ میں نے قاری صاحب کو قرآن پاک پڑھانے کے لیے گھر پہ بچوں کے لیے مقرر کیا ہے, ہم ان کو ایک معقول ہدیہ بھی ماہانہ دیتے ہیں, لیکن اکثر و بیشتر قاری صاحب دو دو تین تین دن چار چار دن غیر حاضر رہتے ہیں, اس مسئلے پہ ذرا کچھ آپ ارشاد فرما دیجئے. اگر مہینے کا اجارہ کیا ہے, عرف کی جو چھٹیاں ہوتی ہیں, مثلاً اتوار کو چھٹی, عید آ گئی, عاشورہ آ گیا, یہ تو چھٹیاں عرفن ہوتی ہیں, اس کے علاوہ اگر یہ چھٹی کرتے ہیں تو اس کی تنخواہ آپ کاٹ سکتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل. جا رہا ہے تو کرنے والے کو بھی اتنا علم ہو کہ دیکھیں آپ جب بھی چھٹی کریں گے تو ہم آپ کے پیسے کاٹ دیں گے. وہ عموماً ہوتا ہی ہے بابا کہ یہ جو نارمل اس طرح کا طبقہ ہوتا ہے نا, جیسے گھر میں ماسیاں ہوتی ہیں کام کرنے والی, اب یہ چھٹیاں کر دی ہیں, اب جو گھر کی جو مطلب کہ مالکن ہے اب وہ تنخواہ بولے گا میں آپ کے مطلب کہ ایک ہفتے کی تنخواہ نہیں دوں گی, آپ نے چھٹی کی تو غریبوں کے پیسے کاٹتے ہو نہ غریبوں کا یہ کرتے ہو نہ تم کو یوں ہو جائے گا. اچھا وہ بدواؤں سے ڈر کر بھی یار جتنے بدوا لگے گا تو زیادہ پیسہ چلا جائے گا, چلو تھوڑا وہ دے گا جان چھوڑا لو. تو یوں یہ ایک عجیب و غریب سی فضا قائم ہو جاتی ہے. تو ان کو منع کرنا بھی اتنا آسان نہیں ہے, جیسا ورما لگا یہ کاٹ دو تو یہ ایسے کہتے مطلب کہ وہ مانیں گے. تو پہلے سے ہی اگر بات ہو جائے گا دیکھو اگر چھٹی کرو گے تو پر چھٹی یہ جو مطلب مہینے کا یہ بنتا ہے اور ہم کاٹ دیں گے, تو شاید ہو سکتا ہے کہ اس میں وہ کاٹتے وقت جھگڑا کم ہو. یہ حرج کیا اس میں, واقعی طے کر لیں بیمار پڑو گے نہیں آؤ گے تو بھی ہم کاٹ لیں گے, نہیں تو پھر روز بیمار ہو جائے گا, اب کون دیکھنے جائے گا کہ کون سے ہاسپٹل میں پڑا ہے, سر دکھا تو بیمار ہو گیا, نزلہ ہوا تو بیمار ہو گیا اور کام چھوڑ دیا. اگرچہ لکھنا شرط نہیں ہے, طے کرنا شرط نہیں ہے اس میں کہ یہ مسائل طے ہیں, لیکن پھر بھی اگر احتیاطاً لکھ لے تو جھگڑا نہیں ہوگا. کیا خیال ہے؟ لکھنے کی تاکید تو ہے قرآن پاک میں جو مائدہ یہ بھی کہ اگر چھٹی کرو گے بغیر اس کے, یہ ہمارے ہاں تو عرف نہیں ہے اس کا لکھنے کا. تاکید ہے مستحب, بہتر ہے کہ لکھ لے, واقعی یعنی کہ اس سے فائدہ تو بہت ہوگا, مدینہ مدینہ ہو جائے گا, سائن کر کے وہ خود ہی کہ بھائی اس کو دکھا دیا جائے آئینہ دیکھ لو لڑائی کرتے ہوئے اس کو دیکھ لو. اس وقت تو میرے کو ضرورت تھی, ابھی نوکری چاہیے تھی تو ابھی سائن کر دی. ہمارے ایاروں میں لکھتے ہیں بتا رہے, گھروں کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے اور اس میں پھر لڑائی ہونے کے اندیشے رہتے ہیں. اب یہ مدنی مذاکرہ دیکھتے رہیں تو انشاءاللہ عز و جل یہ مدنی سوچ بھی بنے گی. یہ بھی سمجھے یہ بھی مدنی مذاکرے کی مدنی مہک ہے کہ اس طرح الحمدللہ شریعت کی مہک جو ہے نا وہ ہمیں نصیب ہوتی ہے. ماشاءاللہ ہر چیز لکھ لینی چاہیے, اتنی دیر لیٹ آئے تو یوں ہوگا, پورا دن نہیں آئے تو یوں ہوگا, آدھا دن نہیں آئے تو یوں ہوگا, یہ سب لکھا پڑی ہو. مگر یہ بالکل یعنی کہ میں جو بات بتا رہا ہوں ناممکن کے قریب قریب ہے, خاص کر یہ گھروں میں اور اتنی سمجھ ہی کا. اب اس میں دو ڈر ہیں, لکھے ہوئے لکھوائیں. اب اس میں دو ڈر ہیں, ایک تو وہ جس جو چاہیے تھا نا مطلوبہ فرد ملا بڑی مشکل سے, تو اس کو یہ ہوتا ہے لکھائیں گے نہ بولا تو نہیں آتا جاؤ, تو وہ ڈر کے مارے بعدوں کا بغیر لکھے بغیر بات چیت کر رہے ہیں. آپ آ جاتے رکشے والے وہ نہیں کہتے جو سمجھ میں دے دینا, پھر جب جو ہماری سمجھ میں آ رہا ہوتا نا تو اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا. اب ایسا تو نہیں کہ واپس بولے گا چلو میں تم کو تمہاری جگہ پہ چھوڑ دیتا ہوں پیسے نہیں چاہیے, تو ایسا بھی نہیں ہوتا. دوسرا مطلوبہ فرد مل گیا, اب وہ جو ملا ہے نا اس کو بڑی مشکل سے نوکری ملی ہے تو وہ بھی بول رہا ہے یار جو بولو نا میں سائن کرنے کے لیے تیار ہوں, میرے کو نوکری دے دو. مگر جب ایک آدھ مہینہ نکل جاتا ہے نا پھر یہ جب کٹوتی کی اور روٹی کی باری آتی ہے نا تو ایسا اس میں بھی روٹی کا بھی ہونا چاہیے نا, وہ خالی کٹوتی کا کیا ہونا چاہیے کہ اگر ہم نے اتنا زیادہ دیا ٹائم یا آپ نے اتنا زیادہ ٹائم لیا بچے لیٹ پڑھنے کے لیے اور آپ بولو کہ میں نے گھنٹہ پورا کرنا ہے, جیسے 8 سے 9 ہے قاری صاحب کا ٹائم, اب قاری صاحب تو 8 بجے آ کر بیٹھ گئے, اب بچے ہلتے ہلتے 8:30 آئے تو قاری صاحب بولے 9 بجے آتا نہیں آپ نے 1 گھنٹہ پڑھانے کی بات کی تھی اب 1 گھنٹہ پورا پڑھاؤ, تو اب قاری صاحب کیا 9:30 بجے تک پڑھائیں گے بھائی, قاری صاحب 9 بجے کھڑے ہو جائیں گے تو آپ کے بچے آدھے گھنٹے لیٹ آئے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ 9:30 بجے تک قاری صاحب پڑھائیں تو قاری صاحب کے آدھے گھنٹے کی بھی روٹی بھی دو اوور ٹائم بھی دو ان کو جو بنتا ہو, تو پھر سارا وہ ہو نا تو مدینہ مدینہ ہو جائے اور یہ لکھا ہو اور یہ مدی مذاکرے دیکھتے ہو تو انشاءاللہ امید ہے اب یہ پڑھانے والے پڑھوانے والے رکھنے والے رکھوانے والے اگر یہ سارے مل کے مدی مذاکرے دیکھیں نا, آپ بھی نیت کرو میدان مدینہ کے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین سارے مل کے نیت کرو مدی مذاکرہ دیکھنا ہے یار. ایسی معاشرے میں اتنی ہماری خرابیاں ہیں الحمدللہ رب العالمین, مدی مذاکرے سے درست ہوتی ہیں, ہو سکتی ہے مدی مذاکرے سے درست اگر ہم اس کو توجہ سے سنیں اور عمل درآمد کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر السنت سے عرض ہے, ہمارے عام طور پر وہ ہوتا ہے کہ عرفن جو پڑھایا جاتا ہے اس کی ترکیب ہوتی ہے, نمازوں کے بھی اوقات ہوتے, کوئی اثر کے بعد آتا ہے, گھڑی کا وقت طے کرنا جیسے وقت کے لیے ہے یا عام طور پر صرف قرآن شریف ایک طالب العلم کو جو پڑھانا ہے اس کے حوالے سے کام کرنے میں کیا صورتیں آسان ہوں گی یہ اگر ارشاد فرما دی جائے, ورنہ اگر گھڑی کا وقت طے کریں گے تو نمازوں کے بعد اگر پڑھانے کا ہوگا تو وہ بھی تبدیلی کے لیے طے کرنا پڑے گا, اس کی بھی کچھ رہنمائی ہو جائے. عام طور سے جو قاری صاحب آتے ہیں وہ نمازوں کے تحت ہی آتے ہیں, نمازوں کے ٹائم میں ہوتی ہے عصر کے بعد مغرب کے بعد, خاص طور پر جو ائمہ ہیں یا مؤذنین ہیں جن کی مساجد میں ذمہ داری نہیں ہوتی وہ بھی موسم کے اعتبار سے ٹائم تبدیل کرتے رہتے ہیں, اور یہ ٹائم تبدیل کرنا بھی انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ بھئی ٹائم تبدیل کرتے رہیں گے ان موسموں میں, لیکن یہ ہے کہ کتنی دیر پڑھانا ہے یہ طے ہونا ضروری ہے, اور ٹائم تبدیلی کا بھی کوئی فارمولا ہو تو وہ بھی پہلے بھی کیا جا سکتا ہے دوران میں بھی کیا جا سکتا ہے. بعض اوقات بچے کی طرف سے جو ٹائم تبدیلی کا مطالبہ آتا ہے کہ آپ کے پاس جو بچہ جس ٹائم آتا تھا اس کو ٹیوشن اب اس ٹائم کی مل رہی ہے آپ تھوڑا آگے پیچھے کر لیں, تو یعنی کچھ چیزیں پہلے سے ہی طے کر لی جائیں کہ یہ چیزیں ہماری طے ہیں اور ان اسباب کی وجہ سے تبدیل بھی ہو سکتی ہیں یہ بھی طے کر لیا جائے, لیکن کتنی دیر پڑھانا ہے یہ سب سے زیادہ اہم چیز ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم, جس نے تین مرتبہ پڑھا اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس سے خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں, سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلوا علی الحبیب. جن خوش نصیبوں کو سفر مدینہ کی قرآن دازی میں آگے بڑھنا ہے تو چار نام پیش کرتا ہوں, ان میں پھر ایک سلیکٹ ہوگا جو پرسوں گیارہویں رات فائنل اس کی قرآن دازی ہوگی. ان کی گجرات پنجاب کے ہیں, مشتاق احمد بن ہدایت اللہ. مشتاق احمد بن ہدایت اللہ سکھر باب الاسلام محمد ارشد بن نادر حسین محمد ارشد بن نادر حسین محمد ارشد بن نادر حسین اتار آباد دنی بخش بن سفر علی دنی بخش بن سفر علی دنی بخش بن سفر علی خیرپور میرس باب الاسلام عبدالعزیز شیخ بن حاجی نواز شیخ عبدالعزیز شیخ بن حاجی نواز شیخ عبدالعزیز شیخ بن حاجی نواز شیخ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم جز اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اغلو اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بلغنا رمضان بالصحة وعافية يا رب المصطفى جل جلاله وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم. آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں اور جنہوں نے مجھے اپنی نیکیاں ایصال ثواب کی سب کا اجر اپنے کرم کے شان شان عطا فرما کر سارا ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما. بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مزید ان کو عنایت فرما. جملہ انبیاء و مرسلین خلفاء راشدین امہات المؤمنین تمام صحابہ و تابعین و تبعی تابعین ائمہ مجتہدین علماء کاملین مشائخ عاملین محدثین مفسرین تمام بزرگان دین کل مؤمنات مؤمنین مسلمات و مسلمین خصوصاً والدین مصطفیٰ حسنین کریمین شہیدان و اسیران کربلا جمیع اہل بیت طہار تمام مبلغات مبلغین مرحومین خصوصاً جنہوں نے روزانہ ایک گھنٹہ بارہ منٹ کم از کم مدنی مذاکرہ محرم شریف میں سنا اور گیارہویں شب تک سننے کی نیت ہے. خصوصاً جو آٹھ نو دس محرم کے مدنی قافلے میں ہیں. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا رب المصطفیٰ جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے. رب کریم ہماری بخشش فرما دے. یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر عافیت کے ساتھ بصورت شہادت زیر گنبد خضرا مدینہ منورہ میں ہو. جنت البقیع مدفن بنے, جنت الفردوس مسکن بنے. پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس ملے. الہ العالمین ہمیں نیک بنا دے, سنتوں کا پابند بنا دے, پکا نمازی بنا دے, اپنا مخلص بندہ بنا دے. یا الہ العالمین ہماری گھریلو ناچاکیاں دور ہوں, ہماری پریشانیاں دور ہوں, گھروں میں جو بلائیں ہیں آفتیں ہیں دور ہو جائیں, ہمارے مریض شفا پائیں. الہ العالمین بے اولاد نیک اولاد سے مشرف ہوں, جن کی اولاد نافرمان ہے تابع فرمان ہو جائے. الہ العالمین جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں نیک رشتے ملیں. یا اللہ جن پر جھوٹے مقدمے ہیں وہ بیچارے اس سے چھٹکارا پائیں, مظلوم قیدی رہا ہو جائیں. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے, کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ورتے لب پر تجھ سے میری دعا ہے. الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. وہ اسلام بھائی جنہوں نے اب تک رسالہ احترام مسلم یہ حاصل نہیں کیا پڑھا نہیں ہے, تو جیسا کہ میرے علیہ سنت نے اعلان فرمایا تھا کہ ہر ہفتے کو کسی بھی ایک رسالے کا اعلان ہوا کرے گا اور ایک ہفتے میں اس کو پڑھنے کا ہمیں ہدف ملا تھا. الحمدللہ کثیر اسلام میں نے اس کا سلسلہ بنایا ہے, لیکن مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں موجود حاضرین نے بھی اگر کسی نے یہ رسالہ نہیں پڑھا تو ابھی بھی ایک دن باقی ہے, کوشش کریں کہ یہ رسالہ ہم پڑھ پائیں اور تاکہ کل انشاءاللہ مزید ایک رسالے کا اعلان ہوگا تو اس کو بھی حاصل کرنا ہے. اور ویسے بھی ماہ محرم الحرام میں امیر علیہ سنت کے دیگر رسائل بھی ہیں, کرامات امام حسین, کربلا کا خونی منظر, تو یہ رسالے بھی حاصل کریں اور اس کو بھی خوب خوب تقسیم کریں. شہدائے کربلا کے عیسیٰ علیہ ثواب کی نیت سے بھی مختلف اجتماعات ہوتے ہیں, محافلیں ہوتی ہیں, تو ان جگہوں پر بھی یہ رسالے تقسیم کرنے سے خوب علم دین عام ہوگا انشاءاللہ. اچھا, ان چاروں کے جو نام لیے تھے مدینہ شریف کے سفر کے تعلق سے, تو ان میں سے ایک فائنل کی طرف جائیں گے, خیر پور میرس عبدالعزیز شیخ بن حاجی نواز شیخ, عبدالعزیز شیخ بن حاجی نواز شیخ, عبدالعزیز شیخ بن حاجی نواز شیخ. کے راہ بل تم پر سلام ہر دم, اے دین حق کے راہ بل تم پر سلام ہر دم, میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم, میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم. دلدار حال اب تر آقا بے حد ہے, حال اب تر تم پر سلام ہر دم, تم پر سلام ہر دم, تم پر سلام ہر دم. پل با کے اپنے در پر اب مجھ کو دیجے سکتے پھرتا بخار در در آتا, پھرتا بخار در در تم پر سلام ہر دم, تم پر سلام ہر دم, تم پر سلام ہر دم. اپنے گدائے سے کی حسن پر آقا کیجے کرم حسن پر تم پر فنا نہ دم کیجے کرم حسن پر تم پر فنا نہ دم میرے شفیع محبوب پر فلا ہر دم دم میرے شفیع محشر تم پر فلا ہر دم دم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بلغنا رمضان بالصحة والعافية. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي عليه صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا شبي يا مطلبي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فیضان مدنی مذاکرہ، فیضان عطار، خدا میرے مرشد کو آباد رکھے، اے خدا میرے عطار کو شاد رکھے، اے خدا میرے مرشد کو آباد رکھے، ان کے سارے گھرانے ان کے سارے گھرانے ان کے سارے گھرانے کو بھی شاد رکھے، اے خدا ان کے سارے گھرانے ان کے سارے گھرانے کو بھی شاد رکھے، اے خدا اے خدا اے خدا میرے عطار کو شاد رکھے، ہم کو توفیق دے ان کی راہ پر چلے، ہم کو توفیق دے ان کی راہ پر چلے، کر دیں پہ فدا ان کو آباد رکھے، کر دیں پہ فدا ان کو آباد رکھے، ان کے سارے گھرانے ان کے سارے گھرانے کو بھی شاد رکھے، اے خدا اے خدا ہر قدم پہ خدا ان کی ہمت بڑا، ہر قدم پہ خدا ان کی ہمت بڑا، حامیوں سے بچا ان کو آباد رکھے، حامیوں سے بچا ان کو آباد رکھے ان کے سارے گھرانے ان کے سارے گھرانے کو بھی شاد رکھے اے خدا ہری کتاب ہر جگہ وہ بھلا ان کی تحریر کا ہر جگہ وہ بھلا مسلک اعلیٰ حضرت کو آباد رکھے مسلک اعلیٰ حضرت کو آباد رکھے ان کے سارے گھرانے ان کے سارے گھرانے کو ارشاد رکھے اے خدا اے خدا اے خدا میرے مرشد کو آباد رکھے ان کے گھر پار کو اور ہر یار کو ان کے گھر پار کو آباد رکھے دشمنوں سے بچا ان کو آباد رکھے اے خدا اے خدا اے خدا میرے عطار کو یاد رکھے سگے عطار کے سر پہ قائم رہے سگے عطار کے سر پہ قائم رہے سایہ عطار کا ان کو آباد رکھے سایہ عطار کا ان کو آباد رکھے ان کے سارے گھرانے ان کے سارے گھرانے کو بھی شاد رکھے اے خدا اے خدا ہر دم خیر ہوے میرے پیر دی ہر دم خیر ہوے میرے پیر دی ہر دم خیر